नमस्ते भैया, नमस्ते दीदी, नमस्कार। जोरदार ताली से स्वागत। तो भैया, पहला प्रश्न, सामान्य परिचय, आपके नाम और कब आप यहाँ संस्थान में जुड़े, मतलब ईयर इत्यादि, और कहाँ से बिलोंग करते थे। मेरा नाम प्रशांत है, हम लोग चंद्रपुर महाराष्ट्र से है, वहाँ पे मेरा टीचिंग का जॉब है, और यहाँ आने का हमारा सिलसिला शुरू हुआ 2016 मई से। वहाँ से लगभग हम हर समय आते रहे, और यहाँ पे पूरे समय के लिए जुड़ना हुआ हमारे परिवार का अप्रैल 2018 इसी साल में, अभी 7 महीने लगभग हो चुके हैं। और उससे पहले विद्या से जुड़ना हुआ 2009 से हमारा जुड़ना हुआ, काफ़ी पुराना परिचय है। लेकिन शुरुआत में हम लोग परिचय शिविरों से ही गुजरते रहे, 2-3 साल सो उसी में चले गए। उसके बाद अध्ययन की बात है, अध्ययन क्या है इसको समझने गए, और उस अध्ययन सत्रों में ही फिर अछूटे में जाते रहे अध्ययन के लिए। तो धीरे धीरे समझना चालू था, और उस दौरान सभी प्रबोधकों को सुनना हुआ, और धीरे धीरे जो भी मध्य दर्शन के कंसेप्ट है सभी से हमारे में बैठते गए। वो सही थे गलत थे हमको नहीं पता, लेकिन दर्शन से जो भी सूत्र मिल रहे थे, सूचनाएं आ रही थी, उसको हम ग्रहण कर रहे थे। साथ में जब भी मौका मिले तो श्रीमती जी और बेटा जी भी साथ में आते थे। तो इसमें हमारी थोड़ी थोड़ी तैयारी होती रही कि ऐसे जीना है, लेकिन जीने का सही स्वरूप नहीं मिल रहा था। इसी दौरान फिर अजय भैया से मिलना हुआ हमारा अछूटी में, हमारे अध्ययन सत्र में ही, लास्ट सत्र जो था उसमें अजय भैया आए थे। तो अजय भैया को देख के हमको लगा कि सही जीने का स्वरूप अजय भैया के पास है, और 2-3 दिन के बाद ही अजय भैया से मैंने कमिटमेंट कर लिया था कि हमको आगे आप ही के साथ जीना है। उस समय हमने ना यहाँ का मॉडल देखा था, उससे पहले आए थे हम 2011 में सम्मेलन के दौरान, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा जीने का मॉडल उस समय हमको दिखा नहीं था। तो उस कमिटमेंट को लेके फिर हम लोग मई 2016 में आए, और तब से हम लोग लगातार यहाँ पे आना जाना कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। मेरा नाम कर्तव्य है, मैं चंद्रपुर से आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रंजीता है, चंद्रपुर। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बनता भी है कि आप लोगों का दर्शन से जुड़ने से पहले का जो परिचय, आपने कुछ कुछ बात रखी उसमें, तो कुछ रह गई हो तो जोड़ सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या कैसा बैकग्राउंड, क्या क्या आप करते थे, वो जो पहले का है उतना ही रखें, फिर अगले प्रश्न में बाकी चीज़ दर्शन वाली बात बाद में आएंगी। एजुकेशन में हमने ग्रेजुएशन किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन को थोड़ा सा किया, आधा किया, फिर दर्शन से जुड़ना होने के बाद फिर आवश्यक नहीं लगा। और एजुकेशन में हमने डीएड किया था, बीएड किया, और इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया था। जॉब या व्यापार में क्या करते हैं आप? जॉब करते थे, अभी 17 साल की जॉब हो चुकी है और उसको अभी छोड़ना है। उसमें क्या जॉब करते हैं आप? टीचिंग जॉब करते हैं। उसमें शुरुआत में जॉब करने में तो मज़ा आया, लेकिन आगे चल के 5-6 साल के बाद मज़ा आना बंद हो गया था। फिर उसके बाद दर्शन से जुड़े तो और अच्छे से उसको करने की कोशिश किया, हमको लगा कि ये शिक्षा का काम है, लेकिन उसमें भी और ज़्यादा परेशान हो गए। फिर दर्शन में आगे बढ़ते गए, परिचय सत्र, हमको भी परिचय शिविर लेने का कुछ मौका भी मिला था, उससे भी गुजरे। उसके बाद फिर अध्ययन की हमारे में थोड़ी सी जिज्ञासा और बढ़ी, इस तरीके से हमारा चला है। आपका दर्शन से जुड़ने से पहले का क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, क्या शिक्षा रही, क्या करते थे आप? शिक्षा तो मेरी 12वीं तक हुई है, और हाउसवाइफ ही थी। बहुत बढ़िया। बेटा जी कहाँ पढ़ते थे, क्या करते थे? मैं पहले पैरामाउंट में था, फोर्थ तक था, और फिर मैंने स्कूल चेंज किया बजाज विद्या भवन, 6th तक फिर पढ़ा, और फिर यहाँ आ गए। आपकी आयु कितनी है? मेरी 12। ओके। अब आप दर्शन से जो जुड़ना हुआ आपका, उसमें बेसिकली ये कैसे पहुंचे, दर्शन तक कैसे पहुंचे, क्या हुआ, क्लिक पॉइंट क्या रहा, कुछ ढूंढ रहे थे या गलती से पहुंचे, क्या हुआ? आप पहुंचना तो गलती से ही हुआ, क्योंकि ऐसे कुछ हमारा शोध नहीं था पहले से। एक सामान्य जिंदगी चल रही थी जिसको अपन सामान्य बोलते। हमारे एक मित्र है उद्धव राठौड़ जी, वो हमेशा दर्शन के बारे में बताते रहते थे, शिविरों के बारे में बताते रहते थे। जब हमारा बीएड का एग्ज़ाम हुआ था उस बार, उसी दिन जिस दिन हमारा एग्ज़ाम हुआ था, उन्होंने बोला कि चलो मसूरी चलते हैं और दो दिन बाद वहाँ पे शिविर है। मैंने कुछ भी नहीं सोचा और सीधा बोल दिया कि चलो चलते हैं मसूरी, देखना तो हो जाएगा, शिविर का पता नहीं। लेकिन जैसे वहाँ चले गए तो वहाँ से निकलना मुश्किल था, और 6 दिन 7 दिन हम लोग वहीं रुके, कुछ घूमना नहीं हुआ। उस समय क्या समझे वो पता नहीं, लेकिन वहाँ रहना अच्छा लगा। जो भी 2-4 सूत्र सुने वो भी अच्छे लगे, और आगे 1 साल में मैंने सोमभय के 5 परिचय शिविर कर डाले थे। किस वर्ष की बात है ये? 2009-10 की बात है। और उसी साल फिर अध्ययन सत्र भी अछूटी में शुरू हुआ था, वही भी पहला ही अध्ययन सत्र था उसको, वहाँ से फिर अध्ययन सत्र को भी देखने का सिलसिला मिला, शुरू हो गया था। बहुत बढ़िया। मेरा भी परिचय शिविर 2009 में ही हुआ, छोटी में सोम भैया का। हम सब परिवार के साथ गए थे और उसके बाद अच्छा लगा, पर मैं इतना इंटरेस्ट से जुड़ी नहीं। फिर ये 3 साल के अध्ययन शिविर में छोटी जाते थे तो मैं बीच बीच में जाती थी इनके साथ। फिर अच्छा लगने लगा, शब्द भी समझ मिलने लगे थोड़े थोड़े। पहले तो कठिन लगा कि शब्द बहुत कठिन है, ऐसे समझेंगे कि नहीं, ऐसा लगा था। फिर अभी लग रहा है कि समझ सकते हैं ऐसा। जो वर्तमान शिक्षा में हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं, जो मौजूद शिक्षा व्यवस्था है, उससे बाहर निकल के यहाँ आने का, उसमें आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप देखते हो कि वो सिस्टम से ये सिस्टम कैसे बेटर है, आपको कैसे लगता है? जब पहले आई नहीं थी तो मुझे थोड़ा डर था कि पता नहीं नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा लगता था। अभी यहाँ आके विश्वास बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही। मतलब यहाँ पर आप कह रहे हो ये पढ़ नहीं रहे हैं? नहीं, वो पढ़ाई प्रचलित पढ़ाई जो हम शिक्षा में वहाँ पढ़ाते हैं वो वाली। ये शिक्षक से ही पूछते हैं, अच्छा रहेगा, क्योंकि ये शिक्षक खुद बच्चों को पढ़ा रहे हैं दूसरों के, और अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, तो बताइए कुछ कारण। क्योंकि दर्शन से हम जुड़े थे, और ये बेटा जी तब 3 साल के थे, तभी से मेरे मन में ये था कि दर्शन के आधार पे जो भी शिक्षा मिलेगी उनको उसी में पढ़ाएंगे। तो जैसे ही इनका एडमिशन हुआ तब से मेरा वहाँ पे कुछ मन नहीं था, तो इनको स्कूल भेजने का मेरा कोई कभी दबाव नहीं रहा, कभी जिद नहीं, ये नहीं जाते तो मैं खुश रहता था। क्योंकि इनको भेजने में सबसे ज़्यादा तकलीफ इनको उठाने से लेके तैयारी करने तक, और इनको ज़बरदस्ती से भेजना पड़ता था, कभी अपने मन से गए नहीं। तो ये बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट था मेरे लिए, मैं तो खुश होता था ये नहीं जा रहे, बढ़िया है। तो एडमिशन से लेके जो भी 4th तक जिस स्कूल में रहे वहाँ पे वो तो हमको पसंद नहीं आया था। उसके बाद 5वीं 6वीं में एक दूसरी स्कूल में चले गए, वहाँ थोड़ा सा अच्छा वातावरण था, लेकिन उस समय भी हमारे मन में यही था कि इनको एक तो अभिभावक विद्यालय हमारे लिए पहले एक मॉडल था रायपुर में जो चल रहा है दर्शन के आधार पे, लेकिन वहाँ पहुँचना हमारे लिए लगभग मुश्किल ही लगता था, क्योंकि एक अपने लिए पूरा अपना वहाँ पे खड़ा हो जाओ, परिवार को सेट करो, उसके बाद फिर बच्चे का वहाँ पे एजुकेशन का सोच सकते थे। तो हमारे लिए इस तरीके से वो कठिन गया, लेकिन जैसे ये मॉडल को हमने देखा, यहाँ पे स्कूल वगैरह तो नहीं थी लेकिन जो भी चल रहा था वो, उससे हम संतुष्ट थे कि बेटा जी का जो सही शिक्षा है यहाँ पे हो सकता है और हमारी भी ग्रोथ इसमें हो सकती है, तो इसको लेके हम सोचे। क्योंकि 2016 के भैया के शिविर में हम लोगों ने ये तय कर लिया था कि यहाँ पे जीना है, लेकिन यहाँ आने के बाद इन लोगों की उतनी तैयारी नहीं थी, क्योंकि मैं वहीं से स्टार्ट करने वाला था यहाँ रहने के लिए, तो उस समय ज़्यादा लोग भी नहीं थे, 2-4 परिवार थे, और ज़्यादा कोई स्ट्रक्चर भी दिख नहीं रहा था, कुछ वह एजुकेशन का मॉडल भी नहीं दिख रहा था, जैसे हम चाहते वैसे वो तामझाम कुछ भी नहीं था, विश्वास बन नहीं रहा था, तो विश्वास नहीं बना, लेकिन हम लोगों ने आना जाना बनाए रखा और धीरे धीरे तैयारी बनती रही, और इस साल हमारा आना हो। बहुत बढ़िया। आखिरी प्रश्न हमारी तरफ से, यहाँ आप संस्थान में पहले जो करते थे शिक्षा वाला वो भाग किस रूप में अब आप यहाँ पर भागीदारी कर पा रहे हैं, मतलब जो पिछला हमने पढ़ा हुआ है उसमें से कुछ काम आ रहा है या कुछ और जिम्मेदारी कुछ भागीदारी आप लोगों ने ली हुई है, किस तरह से आप ये कर पा रहे हैं यहाँ पर, कुछ भी जो यहाँ कर रहे हैं आप किस रूप में यहाँ भागीदारी कर पा रहे हैं? पुराना जो भी हमने सीखा था वो तो अभी लग रहा है कि जो भी किया था वो सारा कहीं ना कहीं काम में आ रहा है, ऐसा नहीं कि छूट गया। तो पुराने जो भी अभ्यास बने थे, जैसे हमको पूरा मॉडल मिलता है, वो जो भी आधा अधूरा था, जो हमको काम का नहीं लगता था उस समय, बोझा लगता था, वही काम आज यहाँ पे हम करते हैं तो हमको मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी व्यवस्था से जुड़ रहा है, विचार पूर्णता से जुड़ रहा है, जो हम चाहत के रूप में हमारे में बना हुआ था वो लगता है कि ये पूरा होने में वो अभी सहायक है। तो वही काम अभी हम यहाँ करते, झाड़ू भी लगाते हैं तो लगता है कि ये बहुत यूज़फुल है, लेकिन वहाँ झाड़ू लगाने से या दूसरे कोई भी काम करने से समाज का एक दबाव बनता है, अरे यार आप कर रहे हैं, है ना, और यहाँ पे वही काम करने से सम्मान मिलता है। तो पुराने जैसे मैंने घर में काम करता था, जो भी अभी पेंटिंग का काम है, जैसे गौशाला में चल रहा है, मेरा बहुत पुराना पहले से अभ्यास बना हुआ है कि जब भी हमारी दिवाली आती है तो मेरी दिवाली वो कलर करने में ही लगती है, उनको भी पता है। बाकी दूसरे भी अभ्यास है पढ़ने लिखने के, वो भी इसमें सहायक ही रहे, ऐसा नहीं है। हाँ, बाकी जो समाज वाला पार्ट था वहाँ का और मान्यता वाला पार्ट था वो किसी काम में नहीं आया, वो सबसे ज़्यादा अपने लिए बाधा बन चुका है, उसी की सफाई करने का काम यहाँ पे हो रहा है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं और जीने को देख रहे हैं, अभी तो वो जीना अपना इतना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभी आगे चल के वही प्रयास रहेगा कि यहाँ आएंगे और पूरे तन मन धन से लगेंगे तो उसकी भी सफाई हो जाएगी, और जो भी समाधान की अपन बात कर रहे हैं, विचार पूर्णता की बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा, ऐसे मुझे अपने में दिखता है। बहुत बढ़िया। भागीदारी में आप क्या कर पा रहे हैं, अगर कर रहे कुछ? मैं तो यहाँ सोप बना रही हूँ अभी, सोप पैकेजिंग प्रोडक्शन सब कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है, सब बना के कॉन्फिडेंस बन रहा है। दूध बांट रही हूँ, जो आने की जिम्मेदारी आपके पास कर रहे हैं, पर अच्छा लग रहा है, करके मजा आ रहा है सब काम। बहुत बढ़िया। आप अपना शेड्यूल बताएंगे बेटा जी? ओके, तो मुझे 5 बजे गौशाला जाना होता है और फिर वहाँ से 7:30 ऐसा कुछ मेंटेनेंस में जाते हैं हम लोग, और फिर अभी तो हम 11 बजे तक ऐसा कुछ वापस आते हैं, सानी वानी करके, उसके बाद रेस्ट, 2 बजे फूड लैब, उसके बाद 3 बजे 3 से 6:30 तक खेती, उसके बाद बस फिर फ्री। बहुत बढ़िया। किसी को कोई सवाल करना है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। रवि भैया आ गए क्या? आ जाओ दीदी। हाँ, आनंद भैया था। आपका नाम रवि आनंद नहीं है? अच्छा, आ जाओ। हाँ जी, एक कुर्सी और लगा दे भाई। चालू है ना? बंद कर दे। नहीं, पूछ के बंद किया करो, वो चल रहे रिकॉर्डिंग यार, सिंक करने में तकलीफ आएगी, जब मैं कहूँ जब चालू करियो ध्यान दे। मुझे लगा एक कुर्सी और होगा। वो एक ही चलने, मैं काट दूंगा अपना, वरना मुझे जोड़ने पड़ेंगे। आप मेरे मेरे बोला भैया, नमस्ते भैया, नमस्ते दीदी, नमस्ते बच्चों, जोरदार ताली से स्वागत। भैया पहला प्रश्न बड़ा ही संक्षिप्त, बाकी प्रश्नों में कवर हो जाएगा, पहले में सिर्फ परिचय, मतलब आपका नाम और कब आए और कहाँ से आए। नाम आनंद शर्मा, ओडिशा से आए हैं। आने का हुआ 24 जुलाई 2017 को। एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट डेट। मैं माउथ पीस हूँ इनकी। तो मैं शुरू करती हूँ भैया कि हाँ क्यों आए, तो बड़ा स्वाभाविक सा उत्तर है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सब स्वर्ग में जीने की कल्पना करते हैं और जीते जी कहीं दिख जाए तो आदमी वहाँ से वापस जाता नहीं, तो सेम विद अस कि ऐसा ही हुआ कि यहाँ आने के बाद तो बिल्कुल मन बन गया कि यहीं रहना है। और कैसे जुड़े, तो मुझे लगता है कि बहुत शुरू से कुछ समीक्षाएं और ऐसा अलाइनमेंट चल ही रहा था, मुझसे शुरू कर दूँ, जब मेरे मम्मी पापा मुझे ऐसा बोला करते थे बेटा पढ़ लिख जाओ तो कुछ बन जाओगे, तुम्हें पैरों पे खड़े हो जाओगे। मैंने काफ़ी पढ़ाई की और उसके बाद निकल के ही आया कि पैसा कमाने के लिए और समझदार बनने के लिए इतना समय बुक रीडिंग में बिताने की तो ज़रूरत है नहीं। उसके बाद शादी हुई तो काफ़ी अच्छा परिवार मुझे मिला था और इनके परिवार में काफ़ी समीक्षाएँ चल रही थी। पापा बहुत अच्छी पोजीशन पे थे पॉलिटिक्स में और बहुत जल्दी उन्होंने वहाँ से मतलब हट गए वहाँ से कि नाम और पद में सुख नहीं है। और घर पे भी बिज़नेस को इनको बहुत कम प्रायोरिटी देने को बोलते कि परिवार में समय दो, बिज़नेस को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है और पैसा इतना होता ही है कि हम आराम से जी सकते हैं और बच्चों को समझदार बनाना तो पैसा उनके लिए इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें घर में चली रही थी पहले से और इनका था कि कैसे कुछ और अच्छा जी लें, इस पर काफ़ी काम चलता रहता था। इसी बीच वो रामदेव बाबा और रविशंकर एंड एमवे एंड दिस एंड दैट काफ़ी कॉन्सेप्ट इन्होंने काम किया, बहुत कुछ ढूंढते रहते थे। इसी बीच बच्चे बड़े होने लगे तो लगता था कि पढ़ाई कैसे करनी है, तो वो एजुकेशन सिस्टम तो मुझे बिल्कुल ही मंजूर था ही नहीं। मैंने कुछ समय लेक्चरशिप भी की है तो मुझे लगता था कॉलेज में जब बच्चे जाएंगे तो वो माहौल मैं अपने बच्चों को देना नहीं चाहती थी। और पढ़ाई का ये हाल था और समाज का ये हाल है कि घर के बाहर भी बच्चे असुरक्षित, तो मुझे बिल्कुल बहुत घबराहट सी और लगता था कि कहाँ जाऊँ, मतलब क्या करूँ, बच्चों को क्या मैं ऐसा जीवन दूंगी। तो कुछ समय ऐसा तय किया कि हम टाउन से बाहर एक हमारी ज़मीन पर एक घर बनाया, खेती वेती शुरू की, वहाँ रहना शुरू किया। बट ये भी समझ में आ गया कि अकेले में तो कार्यक्रम कुछ है नहीं, तो ये सब चल रहा था समीक्षा। फिर इसी बीच इनका रायपुर आना हुआ और जीवन विद्या से परिचय हुआ और अछौटी में पहला शिविर किया हमने अजय जैन भैया का। तो बात कुछ मोटी मोटी पकड़ में आई बट लगा कि जो जीने का कॉन्सेप्ट है यहाँ उसको देखा जाए, और यहाँ आने के बाद लगा कि यस वी गॉट इट। मतलब काफ़ी चल रहा था तो बहुत जल्दी हमने वाइंड अप कर लिया और बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया। और हमारे पापा जी का तो नहीं था ऐसा, होता ही है वो बस रह रहे हैं हमारे साथ, ये उनका मतलब यही बहुत बड़ा उनकी कृतज्ञता है उनके प्रति। लास्ट मोमेंट में तैयार हुए और आज आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी खुश हैं वो उनकी तरफ से। और बच्चों की तो स्वीकृति स्नेहा की जो बड़ी हैं तो उनका था ही कि नहीं मुझे तो वैसी पढ़ाई नहीं करनी है, डॉक्टर इंजीनियर तो बनना नहीं है, योग्य बनना है, तो उनकी काफ़ी मंजूरी थी। और बच्चे खुश हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और किचन में, गौशाला में और साबुन में अपनी भागीदारी को देखते हैं हम लोग और आगे और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ ले सकें इसके लिए ध्यान बन रहा है, मन बन रहा है। और अब जो गांव वाला कॉन्सेप्ट है तो उसे तो और भी क्लियर हो गया, हमेशा एक उत्साह बना रहता है मन में कि क्या हम बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। तो स्पेशली बहुत अच्छा लग रहा है अब से, जब से गाँव की बात शुरू हो गई है। और एक बात मैं अपने परिवार से हमेशा कहती हूँ जो चार लाइनों में आप सबको भी सुनाना चाहूँगी। वादा था जो तुम सबसे वो गुलिस्ता मिल गया है इस MCVK के रूप में, हर समाधान है पास जिसके वो फरिश्ता मिल गया है अजय भैया के रूप में, और हर खुशी से होगी जहां मुलाकात हमारी, चलो बस साथ चलें हमें वो रास्ता मिल गया है। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा चल रहा है। आपने वैसे तो मेरे आने वाले प्रश्नों के उत्तर भी पहले एक में ही कर दिए हैं तो आपकी बात से एक सवाल बनता है, आपने बताया कि स्वर्ग की कल्पना, तो बताना चाहेंगे स्वर्ग की कल्पना कैसी थी? कि जैसे मैंने ये देखा जो मेरी लाइफ में कि भय देखा, मेरे मम्मी पापा से मुझे भय मिला कि बेटा पढ़ लिख लो, कुछ योग्य बनोगे, पता नहीं जीवन में क्या होगा, तो ये वो हो गया कि अरे क्या जिंदगी है, और मेरे बच्चे मेरे घर के बाहर असुरक्षित, ये क्या सुरक्षा है, कोई संबंधी पहचान में नहीं आते, हर किसी से डर भय से रहो, तो ये लगता था कहाँ मैं जी रही हूँ मैं, तो लगता है ऐसी जगह हो यहाँ पे मेरे बच्चे कहाँ होते हैं, मैं खुश होती हूँ, बच्चे आराम से जी रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। मुझे याद है स्वराज जब हम लोग कुछ समय के लिए बाहर गए थे और स्वराज जब वापस आया एंड ही एंटर्ड द गेट एंड बस तो वो मुझे हमेशा याद आता है कि हाँ बच्चे यहाँ वाकई खुश हैं। बहुत बढ़िया, बच्चों से बात कर लेते हैं परिचय के साथ। मेरा नाम जागृति शर्मा है और ओडिशा से आए, यहाँ पे 1.5 साल हो गए मुझे और मैं 13 साल की हूँ। और आप पहले की कोई शिक्षा वगैरह कुछ किया हुआ है आपने? हाँ, बताइए। तो वो तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं था, तो जब मम्मी पापा ने बोला कि यहाँ आना है तो मैंने बोला ठीक है मैं तो चलूँगी क्योंकि वो स्कूल छोड़ना है तो बस यहाँ का थोड़ा बहुत ऐसा लगता था कि इतने सारे परिवार है नए, हम तो कभी मिले भी नहीं उनसे, कैसे उनके साथ रहेंगे। मगर फिर अभी सेट हो रहा है धीरे धीरे, मुझे लगता है पहले से काफ़ी सेट हो गया, क्योंकि पहले मेरा ऐसा था मैं बात नहीं करती ज़्यादा अभी, और अभी ऐसे ठीक है, अभी थोड़ा कम बात करना ऐसा लगता है। तो यहाँ आपको क्या अच्छा लगा, मतलब कंपैरिजन अगर कुछ समय आपको हो गया, 1.5 साल आप बता रहे हैं, तो इसमें आप क्या देख पाए, क्या बेटर है बाहर से? यहाँ पे काफ़ी सारे स्किल्स सीखने को मिल रहे हैं, बाहर जो था कि पढ़ाई करो बस। और जहाँ हम डांस क्लास सीखने जाएँ तो वहाँ पे भी कंपटीशन, स्कूल जाए तो वहाँ पे भी कंपटीशन, और यहाँ पे कंपटीशन का कोई दिखता ही नहीं है, सब अपने भाई बहन है और अपन को सबको काम सीखना, अगर किसी को ज़्यादा आ गया तो अपन को सिखाता है और अगर अपन को ज़्यादा पता है तो अपन उनको सिखाते हैं, काफ़ी ठीक है यहाँ पर तो। बहुत बढ़िया। सभी को नमस्कार, मेरा नाम स्वराज है, मेरे को यहाँ पे 1.5 साल हो गए। और आपकी आयु कितनी है? 10। और आप यहाँ क्या क्या करते हैं बताइए? मैं कभी कभार गौशाला जाता हूँ सुबह, फिर विद्यालय जाता हूँ, फिर खाना खा के वापस विद्यालय जाता हूँ, फिर वहाँ से आके 3 बजे फिर गौशाला जाता हूँ, 6:30 बजे आके फिर फ्री रहता हूँ। गौशाला में आप क्या क्या करते हो बताओगे? गोबर का काम और कभी कभार कुट्टी में भी हेल्प करवा देता हूँ। दूध वगैरह भी निकालते हो आप? हैं? दूध निकालते हो? नहीं। आपको यहाँ क्या अगर अंतर समझ आता है बाहर और यहाँ में, कुछ बता पाएंगे आप? क्या अच्छा लगता है आपको यहाँ पे? मेरे को वहाँ पे भाई जी बहन जी नहीं मिले। बहुत बढ़िया, दीदी को दे दीजिए। नमस्ते सभी को, मेरा नाम स्नेहा है, मैं 15 इयर्स की हूँ और हम यहाँ 1.5 साल से हैं। और आपका पिछला बैकग्राउंड, एजुकेशन वगैरह और यहाँ आना कैसे क्या अच्छा लगा, क्या वो सब? तो पिछला तो मैं वहाँ पर जैसे नॉर्मल स्कूल होते हैं वहीं पर जाती थी, और मुझे उस स्कूल की सिर्फ एक बात अच्छी लगती थी कि हम तीनों हमेशा एक स्कूल में रहते थे, तो हमेशा साथ में रहते थे। फिर जब हमने स्कूल चेंज किया तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अलग हो जाऊंगी, क्योंकि वहाँ हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स नहीं थे, तो उसी समय एक नया स्कूल खुल गया तो फिर हम तीनों साथ में रहने लगे। और तो मुझे कुछ नहीं पसंद था, हमेशा होमवर्क करना ये वो, लेकिन घर में ऐसा बिल्कुल नहीं था कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, होमवर्क किया तो ठीक है, देखे तो ठीक है देख लेंगे। और यहाँ पर आने का ऐसा हुआ कि शुरुआत से मुझे यहाँ ये जगह बहुत पसंद आई थी, तो मैं हमेशा चाहती थी कि हम यहाँ शिफ्ट हो जाएं, और यहाँ शिफ्ट भी होना बहुत जल्दी हो गया, बीच में हम सिर्फ 1-2 बार आए फिर शिफ्ट हो गए, तो काफ़ी बढ़िया था। तो क्या आपको डिफरेंस लगा यहाँ, क्या अच्छा लगता है? हाँ, तो वहाँ पर जैसे मेरे फ्रेंड्स हों चाहे स्कूल के फ्रेंड्स हों, हमेशा उनके में ये रहता था कि अरे इतनी पढ़ाई करनी है, ये है वो है, मैंने ये खरीदा वो लिया, तो उनके साथ मैं भी वैसा हो जाती थी, फिर मुझे भी नई नई चीज़ें चाहिए होती थी कि उसने लिया तो मुझे भी चाहिए, तो यहाँ ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं दिखता है। अगर कोई अच्छी चीज़ है किसी के पास तो हम शेयर कर लेते हैं, या फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे भी चाहिए। और यहाँ कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं जैसे इसने बताया, और बाकी सब बढ़िया है। बहुत बढ़िया। रवि भैया को लास्ट सवाल एक पूछते हैं। आनंद भैया, सॉरी भैया, आपने बताया कि परिचय से जब आप जुड़े, तो परिचय से जुड़ने के पीछे कैसे रहे, मतलब क्या स्टोरी रही जो आप कनेक्ट कर पाए, जीवन विद्या से या मध्य दर्शन से जुड़ना कैसे हुआ? एक्चुअली अपना जो परिवार का बैकग्राउंड, माँ से हम लोगों को बहुत कुछ पहले से ही ध्यान में था कि हम जो जी रहे हैं उससे और थोड़ा चाहिए, वो पूरा नहीं हो रहा था, जबकि समृद्धि वाला पार्ट बिना समझे बिना विचार का पाए भी काफ़ी सारा हम मेंटेन करते ही थे, जैसे भाण बेटी वाला हो गया कार्यक्रम, कोई गेस्ट आ गया हो गया, कोई सब्जी बेचने आए तो भी उसको हम खिला पिला के ही भेजते थे, मतलब ये वाला कार्यक्रम छोटा मोटा चलता ही था छोटे समझ में, लेकिन फिर भी हमको लगता था कि कुछ पूरा होना बाकी है वो चल रहा था। उसी दौरान जैसे बताया कि भाई मैं हर कॉन्सेप्ट से जुड़ता था इसी चक्कर में कि अच्छे आदमियों से मिल लूँ, बाबा रामदेव से भी जुड़ा, 2 दिन नीचे बैठा, 3rd डे में स्टेज पे पहुंच गया था, मतलब अपना एफर्ट लगा के पहुंच गया, और उनके साथ जो थे, क्या नाम उनका, वो जो राजीव दीक्षित जी के साथ मैं 2 दिन तक आराम से उनके साथ रूम में ही रहा, और इस टाइप से चलता था, लेकिन समझ में आया कि वो सब खोखलापन चल रहा है और बोलने पे है और करने पे कुछ नहीं है। आखिरी MOA तक भी पहुँचे कि वहाँ पे जैसे बोलते थे भाई पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ता, इतना सिक्योरिटी, इतने अच्छे से रहते हैं, विश्वास वाला कार्यक्रम है, लेकिन पैसे तक ही वो भी सीमित रहा। जब इस दौरान इनका लेक्चरशिप के लिए मेरे को रायपुर आना हुआ, इनको रायपुर पे लेक्चरशिप फाइनल हो रहा था एक कॉलेज पे, उसी दौरान विनोद के साथ जुड़ना हुआ, फिर बातचीत आगे बढ़ा, उसके बाद छुट्टी गए। तब अपने को लगा कि हम जो ढूंढ रहे हैं हर तरफ, इससे ज़्यादा है, ये पूरा है लग रहा है। एक बात ये है, उसी दौरान फिर भाई लोग सब मिले, आए यहाँ इंदौर। यहाँ आने के बाद फिर ठीक रहा। अब फिर लगने लगा कि जो हम करना चाह रहे हैं वो उससे ज़्यादा है ये। बहुत बढ़िया। आप अपनी भागीदारी बता पाएंगे? मेरा दो टाइम पे किचन चल रहा है, सुबह 4:30 से 7, 4:30 बजे पराठे बनाने वाली टीम में, पराठे वाले। आप लोगों को सबको कल के लिए पराठा के लिए बुलावा। आलू पराठा कल? नहीं नहीं नहीं, सादा पराठा खिलाएंगे, आलू में मजा नहीं आएगा। और सोप, पराठा से आने के बाद सोप पे जाते हैं। एक्चुअली पहले जो हम लोग जी रहे थे तब अपने को समझ में नहीं आया कि कब हमारा नाक निकल चुका है और हम कब एकदम दुनिया से कटे पटे और एकदम डरे हुए, सहमे हुए, डरा के जीने का आदत में आ चुके थे ऑलरेडी। तो वो यहाँ पे भी काफ़ी रहा और मेरा काफ़ी नाक भी अच्छे से घिसाई हुआ, बहुत अच्छे से, मतलब हड्डी भी तोड़ा गया। पहले पहले तो बहुत एकदम लगता था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, समझ में ही नहीं आता था। लेकिन फिर जब समझ में आया तब लगा कि अब सही जगह पे, और बढ़िया हो गया। और अविश्वास में इतना जीते थे हम लोग कि किसी को भी हम जैसे आए, सामने सामने बैठे, अच्छा अच्छा बात किए, गुडी गुडी माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन उसके आगे कोई भरोसा वाला कार्यक्रम नहीं चलता था। लेकिन अभी जैसे आप कोई भी कहीं से नए आए हैं तब भी अपने को कहीं पर कोई भय नहीं लगता, और अपनाने का मन भी करता है, और जितना हो सके कोशिश कर रहे हैं, उसी पे लगे हैं। और एक चीज़ और हिम्मत हुआ, मतलब मन में एक आता था, पहले का जो आदत था कि वहाँ पे अच्छे अच्छों को हम पानी पिला देते थे और यहाँ पे अच्छे जगह पे क्या प्रॉब्लम है अपने को, ये भय भी अपना ख़त्म हो गया था। मतलब ये बहुत अच्छा लगा मेरे को कि इतना बढ़िया माहौल में अगर हम हैं तो फिर कोई दम लगाने का काम ही नहीं है वो सब। हाँ, अभी ये है भागीदारी वाला जो आप बात पूछे, व्यवस्था को पहचान के थोड़ा जो सही भागीदारी में लगना है वो अभी थोड़ा चालू नहीं हुआ है। ये तो अभी फिजिकल जो भी चल रहा है, सूक्ष्म में नहीं चालू हो पाया है, उसके लिए थोड़ा ध्यान में आ रहा है। एक प्रश्न स्नेहा बेटा जी आपसे पूछना चाहूँगा, अगले 5 वर्षों में आप संस्थान को या अपने परिवार को या अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या लगता है अपने को? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5 सालों में वो सपरिवार वाला गांव तो बन ही जाएगा, और तब तक मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हमारा विवेक ग्रुप है तो अभी हम जिस लेवल पे हैं, आगे हम आगे बहुत कुछ सीख चुके होंगे स्किल्स के मामले में और समझ वाले पार्ट में भी। तो उस गांव में हम ऐसा नहीं होगा कि मैं ही सोप बना रही हूँ, मैं ही गौशाला चला रही हूँ, मैं ही एग्रीकल्चर जा रही हूँ, तो वहाँ पे मैं एक फील्ड चूज करूँगी जिसपे मुझे सब कुछ लगा कि ठीक से सारे काम सीखने हैं और अच्छे से काम करना है। तो मैं अभी तो ऐसा मेरा प्लान है अगले 5 साल का। बहुत बढ़िया। किसी को कोई सवाल पूछना है? किसी को कोई सवाल? शेड्यूल, शेड्यूल पूछना चाहते हैं आपका, तीनों का एक एक करके। तो मेरा सुबह 4:30 से गौशाला रहता है, फिर वहां से आके 8:30 से डांस क्लास होती है, 8:30 से 10:30, फिर खाना खा के अभी तो 11 से 12 फ्री है तो मैं उस पर भी मेंटेनेंस करने की कोशिश करती हूँ। 12 से एक क्लास होती है म्यूजिक क्लास या गौशाला की क्लास, फिर 1:30 से 2:30 इंग्लिश क्लास होती है, फिर 2:30 से गौशाला, फिर 6 से सर्विंग, 6 से 7:30-8। बहुत बढ़िया। मेरा सुबह 4:15 को उठना रहता है, फिर 4:30 से 7:30 बजे तक गौशाला, 7:30 से 8:30 बजे तक मेंटेनेंस रहती, फिर 8:30 से 10:30 तक डांस क्लास, फिर 10 से 11 मैं स्किपिंग करती हूँ, और 11 से 12 बजे के अंदर मुझे एक प्रॉब्लम है तो उसकी एक्सरसाइज करनी रहती है और खाना पीना उसी के बीच में रहता है, और फिर 12 से एक हमारी इंग्लिश नहीं गौशाला की क्लास होती है, फिर 1:30 से 2:30 गौशाला की क्लास रहती है, एक दिन गौशाला की, फिर दूसरे दिन म्यूजिक की, फिर ऐसे रहते हैं। फिर ढाई से 5:30 बजे तक गौशाला, फिर सर्विंग, फिर गोश्ती में रहना है, फिर 9 से 9:30 बजे तक सो जाते हैं। ठीक है, सुराज गौरी आपने तो बता ही दिया था। ठीक, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भैया दीदी। वो जमीन के मारे के लोग मिल गए थे तो वो हमको समझाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ, जितने सांप आप नहीं रहते हैं तो कहीं से आ गया होगा, है ना। और आप कोई रहते नहीं है, चिंता मत करो आप, ना ये तो एक ही है यहाँ पे, बस एक ही घूमता रहता है यहाँ। यार मैंने कहा हमारे तो खुशी की बात, इतने रहते रहे कम से कम। मैं बोला देखो पीछे पहाड़ है उसमें तो रहते, नहीं नहीं कोई नहीं रहता पहाड़ में, कोई है ही नहीं। मैंने कहा ठीक बात है, कोई नहीं रहता, एक ही था, गलती से आ गया। हाँ डर है, भाग जाए मुश्किल पड़े। ये तो अपने करना ही नहीं है, अपना काम कुछ और है। ठीक है तो आगे बढ़े, मूल्यों की बात आगे बढ़ाएं। तो ममता वात्सल्य दोनों स्पष्ट हो गए, जोरदार है, लेकिन अगर ये दिख जाए तो मजा आ जाए देख के, तो कितना जोरदार रखा हुआ है, तो लग रहा है कुछ है, कुछ माल है। वो पूरा इंटैक्ट है भैया, उसका मुंह और उसका आंख भी दिख रहा है उसमें, उसका मुंह भी दिख रहा है, ये देखो ये मुंह भी दिख रहा है यहाँ पे, और उसके आंख दो है वो भी दिख रही है। तो ये जो 5 मूल्यों की बात हो गई, इसमें कोई प्रश्न है? तो जो अभी हम समझाना चाहते हैं और कोई समझना हमसे चाहता ही नहीं है, हर आदमी समझाना सबको चाहता है और समझने वाला ढूंढता रहता है, कोई मिलता नहीं उसको, तो उसके मूल में क्या कारण है? सहजता का अभाव। सहजता का अभाव का मतलब क्या हुआ? प्रमाण पूर्वक ही समझना होता है, प्रमाण पूर्वक ही समझना होता है, लिख लो, प्रमाण पूर्वक ही समझना होता है। कोई प्रमाण देखकर ही हमको समझ में आता है ना। जैसे अभी हम सांप के बारे में बात करें, सांप आपने देखा ही नहीं हो, अब सांप के बारे में कितनी लंबी लंबी बात करेंगे, तो उदाहरण कहाँ से लाना पड़ेगा? सांप आपने देखे हैं, उदाहरण कहाँ से लाना पड़ेगा? रस्सी, नूडल्स, कुछ कुछ ऐसे लाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपको कुछ पकड़ थोड़ी आ रहा है, कुछ आपको रस्सी दिख रही है, नूडल दिख रहा है, क्या दिख रहा है? फिर उसमें से बोले देखो उसमें कैंचुली होती है, ऐसे कवर निकालती पूरी की पूरी, कुछ समझ में नहीं आने वाला है ना। तो प्रमाण नहीं है तो सिर्फ बातें बातें बातें बातें करते रहो, कितनी बातें करोगे? तो प्रमाण विहीन बातों का अंबार होता है, गाल बजाना बोलता है, बाबा बोलते हैं गाल बजाते रहते हैं। गाल बजाना तो बोलना मतलब गाल बजाना, तो प्रमाण विहीन समझना होता ही नहीं है। तो फिर क्या हो गया, उपदेशात्मक बातचीत हो गई, भाषणबाजी हो गई, फिर क्या हो गई, भाषण। प्रमाण देख के सबको समझ में आता है, क्योंकि मानव तो प्रमाण संपन्न होने चाहता है, वो समझने चाहता है। ऐसा कोई मानव नहीं है कि प्रमाण दिखे फिर भी वो निगाह फेर ले, ऐसा होता नहीं है। बड़ी दीदी छोटे भाई को समझाओ, हाँ जरा जरा समझाओ जरा। तो हम सोचते हैं कि लोकव्यापीकरण करना है हमको, ये बात अच्छी है, लोगों को बताना है। क्या चीज बताना है? कुछ हाथ में हो गए तो बताओ ना, कहीं से किसी की बात सुन ले, उसको बात को बात बोलते जाना खाली, तो क्या निकल गया उस? सुने सुनाए को बोल देने से कोई समझ जाता है, ऐसा नहीं है, ऐसे है ना। और फिर यूथ को, नए लोगों को तो बिल्कुल समझ में आता है, क्या बोल क्या रहे हो यार, बोलते बोलते जाओगे क्या, कुछ करोगे भी सही। इसलिए सारे यूथ भागते हैं, सारे ज्ञान के कार्यक्रम में से युवा सब गायब, बुजुर्गों का कार्यक्रम है मनोरंजन, ज्ञान बराबर मनोरंजन, युवाओं को चाहिए जिंदगी। यदि किस कार्यक्रम से युवा नहीं जुड़ रहा है, इसका मतलब ये कार्यक्रम अधूरा है, कुछ तो गलती हो रही है। बौद्धिक विलास है ना, ये बात अपने को बहुत ठीक से समझ में आना चाहिए। तो प्रमाण पूर्वक ही समझना या समझाना होता है, कोई भी आदमी समझेगा कब, जब प्रमाण दिखा दोगे। तो यहाँ ये सारी बात का प्रमाण क्या है, किस बात का प्रमाण की बात हो रही है? तो सारी बात का ये कि मानव मानव मिलकर धरती पर व्यवस्था पूर्वक जी सकते हैं, और बिना संघर्ष के, बिना लड़ाई झगड़े के, उपयोगिता को पहचानते हुए, समाधान के साथ, पूरकता विधि से जीने का कार्यक्रम बन सकता है। जो अब तक नहीं बनाया, चाहते सभी रहें, ईस्ट वेस्ट इंडियन वेस्टर्न जो भी बात करोगे आप, सभी लोग चाहते यही रहें। सारे सारे जो भी फिलोसफी आई या जो भी हम बोले दर्शन आए है ना, वो सब में कामना यही है, लेकिन ऐसे जीने का कोई मॉडल अपन अभी तक प्रस्तुत नहीं कर पाए, इसलिए बात से लेकर निर्वाह नहीं हो रहा है, इसलिए समझना नहीं हो रहा लोगों का, ठीक। क्योंकि समझने में भाषा और आचरण दोनों हैं, भाषा के साथ कल्पनाशीलता दौड़ती है और आचरण पर जाकर रुक जाती है। भाषा के अनुसार आचरण मिल गया, आचरण के अनुसार भाषा हो गया, काम पूरा हो गया, इसका नाम परंपरा हो गया। इस प्रकार से ये सारा कार्यक्रम अपने को ठीक ठीक समझ में आता है। क्यों हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं? क्योंकि हम बात से लेकर निर्वाह कर नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमको समझ में नहीं आया, तो हम प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नहीं सुन रहे हैं। तो ये परिवार में जो खालीपन है वो इसी बात को लेकर है कि माता पिता प्रमाण पूर्वक नहीं जी रहे हैं, बच्चे जो है वो समाधान पूर्वक नहीं जी पा रहे हैं। इसी के कारण ये सारा का सारा कहीं ना कहीं अपने में द्वंद्व बना हुआ है, ठीक हो गया। तो वात्सल्य का मतलब ये हुआ कि हम अगली पीढ़ी के लिए क्या परंपरा दे रहे हैं, जो हमको मिला वैसी की वैसी दे रहे हैं, जो हमको मिला उसको खराब करके दे रहे हैं, जो हमको मिला उससे बेहतर दे रहे हैं। ये तीन स्थिति में अपना मूल्यांकन करके देख लो। आपके लिए मैंने मिटाया नहीं था, लेकिन आप मिटा दिया, आपने देखा है ना, देखा हाँ। तो जो हमको मिला वैसे छोड़ दिए, जू की तू धर दी नहीं, तो क्या कह भाई, जू की तू धर दी भाई, है ना। अब वो किस आशा में कहा गया वो जाने, अपने को जो समझ में आ रही है कि जो मिला हमको आप उसको अपग्रेड करके दो भाई, है ना, ठीक है बात, बस समझ में ही। तो अगली पीढ़ी के लिए क्या देके जा रहे हो सोचो। चलिए आगे कुछ और मूल्यों की बात कर लेते हैं। सौहार्द्रता का मतलब ही हो गया कि जिस प्रकार से समझा गया, जिस प्रकार से स्वीकृत हो जाए, जिस प्रकार से स्वीकृत हुआ हो जाए, दोनों चीजें जिस प्रकार से मुझे स्वीकृत हुआ उस प्रकार प्रस्तुत होना, जैसे कोई एक आदमी साहब मिले और वो आप देख रहे हो कि वो बहुत ही बढ़ चढ़ के बात हो रही है, तो थोड़ी देर में आपको लगता है कि यार बहुत फेंका फाकी हो गई, चलो छोड़ो, है ना, वो स्वाद्रता नहीं बनती उसमें, है ना, चाहे वो कुछ भी हो। तो जिस प्रकार से रियलिस्टिक, जो रियलिस्टिक बात हो रही है, वास्तविकता के साथ जुड़ के बात हो रही है, हमको किस प्रकार समझ में आया उस प्रकार से बताया जा रहा है, ताकि सामने वाले को किस प्रकार समझ में आ जाए उस प्रकार से बता पा रहे हैं, दोनों बात जुड़ गई इसमें। मेरे को जैसे समझ में आया वैसे आपको भी आएगा, मेरे को जितने तरीके से आया उतने तरीके से आपको भी आएगा। अगर हम उस प्रकार से प्रस्तुत होते हैं तो अधिमूल्यन अवमूल्यन से मुक्त होंगे, तो आपका भी अवमूल्यन नहीं हो रहा है। अगर हमने अपने में अधिमूल्यन कर लिया तो दूसरे का अवमूल्यन होगा, अपना अवमूल्यन कर लिया तो दूसरे का अधिमूल्यन हो जाएगा। इस प्रकार से वो पूरा नहीं पड़ेगा, तो ये पूरा नहीं पड़ा इसी का नाम हो गया अस्वाद्रता होगी। तो जिस प्रकार से मुझे समझ में आया उस प्रकार से अगर आप बताते हो दूसरे को भी तो उसको भी स्वीकृत हो जाता है। स्वीकृत का मतलब खुद ने समझा और किया। अच्छा, हमने समझा है किया नहीं तो कुछ कुछ स्वाद्रता नहीं है, स्वाद्रता हुई नहीं। स्वीकृत का मतलब ये स्वयं की तरह कृति, तो मुझको कैसे समझ में आया, फिर मैंने क्या योजना बनाई, फिर कैसे हम आगे बढ़े और क्या हम कर पाए, वो स्वाद्रता का वातावरण बनता है। हम ज्ञान दे रहे, इतना बड़ा किया हमने खुद नहीं। ए भाई क्या हो रहा है, चलो बाहर जाओ, फिर ज्यादा हल्ला हो रहा है, बैठना है यहाँ पे, बैठना है, चुपचाप बैठो, फिर टूट टूट नहीं करना है। हाँ, ऐसा उंगली रख लो और भाई को बता दो, अब बड़ी दीदी हो ना, है ना, हाँ तो बताओ उनको, हल्ला नहीं करना क्लास, ठीक हो गई बात ये। तो हम जानते तो बहुत सारे हैं, सुन लिए हैं, सुनना बराबर जानना नहीं होता है, सुन लिए याद हो जाता है यार, कौन सी बड़ी बात है। इसमें भी आप दो चार बार सुनोगे सब याद हो जाएगा आपको। फिर कुल कितने तरह के प्रश्न होते हैं, प्रश्न भी लिमिटेड हैं, वो भी याद हो जाएंगे, फिर उनके उत्तर भी याद हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या हो गया है, शिविर ले लो गया, आपकी याददाश्त पर डिपेंड करता है कैसे लोगे आप। फिर कोई चलते चलते पूछेगा तो भी आप उसी फॉर्मेट में बात कर सकते हो, थोड़ी देर में आदमी भाग लेगा, करने काटेगा, छोड़ो, एक अपियाता रहता है यार। रियलिस्टिक बात चाहिए उसको, क्या चाहिए, व्यावहारिक, कि भैया आपको कैसे समझ में आए, आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, कितना बढ़े, कैसे बढ़े, क्या करे। वो हर हर स्थिति में अलग अलग किस प्रकार से हम बढ़ते हैं वो अपने लिए एक बात बनती है, उसको कहते हैं स्वाद्रता। और ये तो उपदेशात्मक हो जाएंगे, स्वाद्रता नहीं होगा तो उसका उल्टा क्या है ना, स्वाद्र का अभाव है उपदेश, आदेश, निर्देश, ये वाली बात बनेगी। तो खाली उपदेश देने से काम चलेगा नहीं, ठीक। उपदेश भी देते हैं समाज में, उपदेश संबंध में प्रमाण को प्रस्तुत करना पड़ता है समाज में, उपदेश आदेश निर्देश तीनों के महिमा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, है ना। जागृति को दिशा बता देना बराबर उपदेश, उपाय की ओर दिशा देना, अभ्युदय के अर्थ में दिशा देना आदेश, है ना। ये नियंत्रण को पहचानना, नियंत्रण को बनाकर रखना निर्देश, इसको भी हम पहचान सकते हैं, लेकिन हम जहाँ संबंध में जीते हैं, जहाँ क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। अभी एक सीधा उदाहरण है, कोई भी ज्ञानी आदमी हो उसके आप क्लोज कॉन्टैक्ट में चले जाइए, या तो आनंद देगा या आप जाओगे नहीं दोबारा, सिंपल कहानी। हमारे को इसी गांव में एक व्यक्ति मिले, बहुत शुरुआती बात है, तो बोले सर बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, शिविर भी किया, और हमारे गुरुजी भी ऐसी कोई बात करते, बहुत ही बढ़िया आदमी है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपके गुरु के पास आप जुड़ो भैया। हाँ, हम जाते रहते हो सर, ये है। तो मैंने कहा गुरु जी को आप पूरा ठीक से समझ गए, सर पूरा तो नहीं समझे, तो फिर हमने कहा यहाँ क्या कर रहे, जाओ समझो उनको। तो गुरु जी चिट्ठी लिखो, मैंने कहा, और उनको बोलो कि हम आपके साथ 3 महीने रहना चाहते हैं समझने के लिए। तो बोले इसमें क्या सर, वो तो तुरंत आ रहे थे, अलाउ कर देंगे। हमने कहा लिखो। लिखे भैया, फिर हम मिले ही 2-4-6 महीने बाद कभी मिले उनसे। मैंने कहा क्या हुआ, चिट्ठी उट्ठी पहुँच गई? सर जवाब कुछ नहीं आया। मैंने कहा हो सकता है यार चिट्ठी पहुँची नहीं, दोबारा लिखो। गुरु जी तो अच्छे आदमी, हम कहाँ कह रहे कि नहीं अच्छे आदमी, गुरु जी तो अच्छे हैं अपने, लेकिन दोबारा लिखो भाई कि हम समझना चाहते हैं, इसके लिए आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक, उसके बाद तो आदमी भी नहीं आए और वो गुरु जी भी आएगी, चिट्ठी आएगी नहीं पता नहीं। तो दिखता ही कि अभी जब भी ज्ञान खाली व्यवहारिक रूप में होगा, कोई वो आदमी आपको अपने साथ रख ही नहीं सकता है, या क्लोज कांटेक्ट में आएगा नहीं, क्योंकि वो तो खाली खाली है ना मामला, जितना बोलना था उतना बोल लिया, अब क्या करें, आगे क्या करें। तब क्या हो गया, सारे ज्ञान के 7 ज्ञान के जितने केंद्र हैं वो सब जगह गेट लगे हुए हैं, मल्टीपल गेट के आश्रम हैं। आप जाके देखिए, अपन किसी को कंडेम नहीं कर रहे, लेकिन आप जाके देखिए तो आपको कई गेट मिलेंगे। पहला गेट जहाँ पर कुछ लोग आके बाहर मिलकर चले जाएंगे, दूसरा गेट, तीसरा गेट, और जो गुरुजी के पास पहुँचना तो बहुत ही कठिन है, कभी कभार दर्शन होते हैं उनके, क्योंकि हाँ क्योंकि बहुत खास लोग जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं वो खास लोग वहाँ जाके, है ना। अब वो तो तमाम निगेटिव कहानी तो बहुत सारी हैं, लेकिन पॉजिटिव में देखेंगे तो भी, क्योंकि अगर ज्ञान की कोई बात है और उसको अगर हम उस प्रकार से नहीं बता पा रहे हैं कि जिस प्रकार से हर आदमी चल सके, तो आदमी कितने दिन सुनेगा उसको, कितने दिन आदमी बोलेगा, क्या बोलेगा वो और क्या सुना जाएगा। अपनी जिंदगी साथ जुड़ती है तो तमाम चीज़ें कहने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए। अपनी जिंदगी उसके साथ नहीं चल रही है तो कुछ नहीं कहने के लिए, है ना ये बात। तो या फिर रहस्यमय बातें करते रहो तो भी आदमी को समझ में ना आ रहा कि क्या हो रहा है। साक्षात्कार अपने आप में बड़ा रहस्य, बोध उससे भी बड़ा रहस्य, अनुभव और महान रहस्य। साक्षात्कार का मतलब होता है साक्षात्कार, साक्षात आकार में कोई खड़ा हो जाए उसका नाम साक्षात्कार है ना। जैसे पेड़ है, अभी सांप ही है, अब इसका साक्षात्कार हो गया अपने को, इसका वाकई आकार क्या है वो अपने सामने साक्षात हो गया, है ना, इसको कहा साक्षात्कार। कल्पना में साक्षात्कार करते रहो, काय में कर रहे हैं कल्पना में, वो कई दिन से कुंती परेशान की साक्षात्कार क्या चीज है, कल्पना में सोचो साक्षात्कार क्या होगा, कब होगा, हाय रे साक्षात्कार। साक्षात्कार चमत्कार में अंतर नहीं लगता है फिर, हाँ एकदम कुछ सुबह उठ के तुई ज्ञान हो गया आप सुबह से। ये सब 2 साल में इसका सबका हवा निकलने वाला है, मतलब ये जो भ्रम था ये दूर हो जाएगा। साक्षात्कार का मतलब ये कि भाई एक मानवीय व्यवस्था, मानव कैसे जीता है, पहले तो मानव के जीने का कोई साक्षात्कार हो जाए, कोई एक आदमी तो मिले जो ऐसे जीता उसका नाम है साक्षात्कार। और एक आदमी के जीने के स्वरूप के साथ कैसे सबका जीने का स्वरूप बन सकता है, ऐसा कोई व्यवस्था उदय हो जाए उसका नाम है बोध, ऐसे सहस्तित्व प्रमाणित हो जाए उसका नाम है अनुभव। और इसको जब तक रियलिटी से जोड़ोगे नहीं, कल्पना में खोए रहो, हैं परिभाषा में कुछ भी गलत नहीं कहा गया, परिभाषा में यही कह रहे हैं जीवन में दिखता है। अभी भी आप मेरे को दिख रहे हो, जीवन में दिख रहे हो, कोई यहाँ थोड़ी दिख रहे हो, इसका जो भी प्रतिबिंब मैंने आँख में पड़ रहा है, आँख में जाकर वो मेदस पे गया, वहाँ से जीवन में पड़ रहा है, तो जीवन ही देख रहा है आपको, वो तो सही कह रहे हैं। लेकिन कोई वस्तु सामने है सच्चाई तो दिख रहा है ना, सच्चाई हमारे सामने नहीं हो, हमको कल्पना में दिखेगा, ये किया खाली जगह में दिखेगा। कई सारे लोग तो सब कुछ व्यापक में देखना चाहते हैं, व्यापक पारदर्शी है उसमें क्या दिखेगा, व्यापक पारदर्शी भैया उसमें कोई दिखते ही नहीं है, जब भी दिखेगा उसमें तो कोई सामान दिखेगा, जब सामान दिखेगा उसी का नाम साक्षात्कार होता है, व्यापक में ही साक्षात्कार होता है, क्योंकि व्यापक पारदर्शी है तो आपकी निगाह उसमें से फिसल के वहां जाकर रुकती है जहां पर कोई सामान खड़ा है। आपके मेरे बीच में व्यापक पारदर्शी, वहां कुछ दिखता नहीं है, तो निगाह हमें दौड़ के आप तक जाकर रुक जाती है। तो साक्षात्कार तो वास्तविकता का होता है, ठीक। बोध है व्यवस्था का होता है, अनुभव जो है वो सत्यता का होता है, आखिर क्या है सेंस में आता है वो, ये प्रकार की बात है। अभी हम कल जीवन पढ़ेंगे उसमें सारी बातें बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, जोरदार तरीके, सारा भ्रम दूर, ठीक है जी। फिर वही लगा जीवन साक्षात्कार। जीवन साक्षात्कार का मतलब ये है कि जिंदगी कैसे जीना है, जिंदगी कैसे जीना है का साक्षात्कार का मतलब है कोई एक आदमी आपको मिलना चाहिए जो ऐसा जीता हो, अगर कोई ऐसा जीता नहीं है डब्बा पैक, कहानी खत्म, फिल्म रिलीज होने के पहले ही डब्बे में पैक हो गई, बोलते हैं लोग रिलीज होने के पहले ही हैं, हाँ अनरिलीज हुई हो कुछ गया अगर डब्बा में पैक हो गया, यदि कोई नहीं जीता है तो, कोई जीता होगा तो फिर से काम शुरू हो जाएगा। चलिए एक और मूल्य की बात हम कर रहे हैं जिसको कह रहे हैं श्रद्धा। श्रद्धा ऐसे लिखा जाता है, नहीं ऐसे लिखा जाता है श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब क्या हुआ, श्रद्धा का क्या मतलब हुआ, हम जैसे जीते हैं हमसे बेहतर जीने वाला कोई दिख गया, हमारे लिए रास्ता निकल आया यार, ये है जीने का स्वरूप, और उसमें भी कोई श्रेष्ठता की स्वीकृति, श्रेष्ठता को हम पहचान पाए। अभी तक है विशेषता, श्रद्धा के अभाव में क्या करते हैं, विशेषता। श्रद्धा और विशेषता में अंतर है, पहले विशेषता को समझ लेते हैं जल्दी श्रद्धा समझ में आ जाएगी। विशेषता का क्या होता है, कोई हमको ऐसा दिखता है जो हमको थोड़ा भिन्न लगता है, डिफरेंट लगता है, डिफरेंट समथिंग डिफरेंट, इसको बोलते हैं विशेषता, समथिंग डिफरेंट, डू समथिंग डिफरेंट। और बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती है, लोग खरीदते भी हैं क्या है ना, कि जो महान लोग होते हैं वो कोई नया काम नहीं करते, अच्छा काम नहीं करते हैं, हर काम को नए तरीके से करते हैं, तो डू एनीथिंग इन डिफरेंट वे है। हाँ अब वो लोग ताली बजाते, एक दो घंटे की क्लास के दो दो लाख रुपए देते हैं, और यहाँ हर दिन चार घंटे क्लास हो रही है, एक रुपये देता कोई, वहाँ दो घंटे की क्लास के दो दो दो लाख रुपए दिए जाते हैं, तीन लाख अपने को चाहिए नहीं, अपने को तो पूरा परिवार, सौदा बहुत महंगा है इधर, उधर तो पैसे देकर लोग निपट लेते हैं, इधर इतना आसान नहीं है, पूरा कुनबा ही साथ में जो पीछे पक जाता है, तो कहाँ जाओगे आप, पूरा टोटली। एक व्यक्ति बोले सर हम तो आपको, हमको पता आप कोई लेना नहीं चाहते हो, लेकिन फिर भी हमारा कोई देने का मन, मैंने कहा देखो ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भ्रम मत पालो, हम जब लेते हैं तो पूरा ही सुपड़ा साफ कर देते हैं, पूरा कुछ भी नहीं छूटता है, पूरा माता पिता भाई बहन बंधु बांधव सब तन मन धन सबके साथ टोटल पूरा बिजनेस है। टोटल इन्वेस्टमेंट, कुछ छोड़ना ही नहीं है, है? बगैर काम चले कैसे, तो लेते अपन नहीं, तो विशेषता का मतलब डिफरेंट। इसमें क्या हो गया, इसको बोलते हैं अंतर है, अंतर का मतलब होता है कि एक कर पाया दूसरा, एक कर सकता है सब नहीं कर सकते हैं, तो सब नहीं करेंगे, अगर सब कर लेंगे तो फिर क्या डिफरेंट और क्या विशेषता, तो ये अभी तक माना जाती है इसी में सम्मान को ढूंढिए, विशेषता बराबर सम्मान, ये लाल पेन में इसलिए लिखा है कि आपको स्पष्ट रहे, है ना, क्रॉस भी लगा दे रहे हैं तो बाद में पता लगा भाई, बोले भैया ने लिखा था कि विशेषता बराबर सम्मान, डू समथिंग डिफरेंट, ऐसा कुछ करो जो तो कोई कोई नहीं कर सकता, आप वही करो। अब ये जो एक इसी में हम फंसे हैं, अब तक पूरी मान जाती इसी में फंसी है, डू समथिंग डिफरेंट, और डिफरेंट का मतलब ऐसा कुछ ढूंढ के लाओ जो कोई नहीं कर रहा है, ठीक। अब इसमें एक बड़ा झंझट है कि इसमें आपको हमेशा डिफरेंस को बना के रखना है, अंतर को बना के रखना है, तो अंतर अगर बनाओगे नहीं तो आप कॉमन हो जाओगे, कॉमन हो जाओगे तो आपकी विशेषता खत्म हो जाएगी, तो ऑलवेज यू हैव टू मेंटेन सम, है ना, डिस्टिंक्शन आपको बना के रखना है, डिफरेंस बना के रखना है। अब एक झंझट, एक नियम क्या है, अंतर होगा तो विरोध होता है, अंतर होता है तो विरोध होता है। अब यहां फंस गए हम लोग, बाकी तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। अंतर हम बना के रखते हैं, विरोध होता है, अंतर हमको अच्छा लगता है, विरोध हमको स्वीकार नहीं है, फंस गए यहां पे। अंतर तो हमको अच्छा लगता है क्योंकि उससे विशेषता बनती है कि जैसे मैं यहाँ क्लास ले ले रहा हूँ या आप थोड़ी ले सकते हैं, तो इसको मना के रखेंगे, मतलब जानबूझ के ऐसा कुछ बताएंगे कि आपको अटक जाओगे नहीं कहीं, ठीक। तो उसके कारण आगे इन सब के विरोध होगा कि भाई हमको तो हो ही नहीं रहा है। तो अंतर हम बना के रखते हैं, वो आपको अच्छा लगता है, विरोध हमको स्वीकार नहीं है। तो अंतर को बनाए रखते हुए विरोध का हम क्या करने लगाते हैं, विरोध का विरोध करते हैं या इसका दमन करते हैं, है ना। तो विरोध को दबाते हैं आप, जहां जहां से विरोध की आवाज आएगी वहां तो फिर धक्कन लगा दिया, इधर से निकला उधर दबा दिया, इस प्रकार से अपन फंस गए। अंतर अंतर के अंतर हमको अच्छा लगने लगा भ्रमवश, और उसके साथ जो विरोध प्रकट हो रहा है वो विरोध हमको स्वीकार नहीं हुआ। जैसे हम अमीर हुए, अमीर हुए तो गरीबों से अंतर हो गया, अंतर होने के बाद क्या हो गया, विरोध हमारा होने लगा, जगह जगह गाली बकने लगे, आप कार लेकर निकल जाओ चार गाली आपके पीछे से पड़ती है, कुछ भी नहीं कह रहे थे आपने, पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है। इसका मतलब आप जब भी डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो माना जाति के साथ, तो आपका सम्मान तो हो ही रहा है, गाड़ी लोग देखने आ ही रहे हैं, चार लोग आपको इज्जत से बात कर रहे हैं, 40 लोग आपको गाली दे रहे हैं। जो इज्जत से बात कर रहे हैं वो विशेषता को देख के कर रहे हैं, क्या आपने कौन सा कपड़ा पहना है, कौन सी गाड़ी पहनी, क्या आपका फार्म हाउस है, किस प्रकार का आपका बंगला है, उसको देख के कर रहे हैं। जो इसको जिसको देखने का मौका नहीं मिल रहा है वो सब गाली दे रहे दूर से, क्या करें। उसके अंदर भी होता है, परस्परता में होता है, अंदर बाहर एक जैसे ही सब, हाँ होते ही है। अगर हम कुछ अंतर पाते हैं अपने को दूसरे से, तो हमारे लिए प्रेरणा है, अवसर है, वो सामने वाले सिखा सकता है। उसमें वो नहीं है ना कि एक कर सकता है सब नहीं कर सकते, वो वाला मिसिंग हो गया, क्योंकि वो जो जिसके पास अंतर है, जिसके पास जो डिफरेंट है, वो हमें देख नहीं रहा। हाँ, वो ऐसे बना के रखा हुआ है। श्रद्धा में आएंगे तो पता चलेगा कि एक जो कर सकता है सभी कर सकते हैं। हाँ, तो फिर अंतर ग्रोथ का कारण बना, और नहीं तो अंतर विरोध का कारण बना। तो ये विरोध किसमें हो रहा है, मुझ में, मेरे में हो रहा है, फिर वो सामने व्यक्त होगा, दूसरे को भी होगा, शुरू में मेरे से होगा, आगे चल के उसको होगा। तो स्वयं में विरोध, परस्परता में विरोध, परस्परता में विरोध, स्वयं में विरोध। विरोध का दमन कैसे, कोई एग्जांपल दबाते हैं उसको, एग्जांपल दो ना कुछ। जैसे मान लीजिए हमने कुछ अंतर बना के रखा, थोड़े दिन बाद वो विरोध को शुरू हो गए, जो भी कारण बनेंगे, यार तुम तो वीआईपी बन के बैठे हो, ये हो गया वो हो गया, आप विशेष बन के बैठे हो, है ना, तो कोई ना कोई नाराज होगा, होता रहेगा उसमें। अब हम उसको बजाय उसका हल करने के उसको दबाने जाते हैं, तो तुमको ऐसा बोलना चाहिए था क्या, ये ठीक है क्या, तुम्हारे आचरण ऐसा है क्या, वैसा है क्या, जो भी दबाते हैं उसको, डरा के, धमका के, ललचा के, हैं भय प्रलोभन विधि से दबाते हैं कि नहीं दबाते। सरकार क्या करती रहती है, जहां पर सरकार जनता से अंतर बना के रखी है, हमारे जनता के पैसे पे चलने वाले लोग ऐसे प्रस्तुत होते हैं जैसे जनता को देने वाले हैं, वो जनता के पैसे पे पलने वाले वो इस प्रकार प्रस्तुत होते हैं कि वो जनता को देने वाले हैं। अब ये जो अंतर बन गया है, डिफरेंस क्रिएट हो गया है, एक मानव मानव समान होते हुए भी डिफरेंस क्रिएट हो गया, उससे विरोध जगह जगह उगते रहता है। तो जहाँ से विरोध के सुर आते हैं वहाँ सरकार अपना लगाती फटका, डांट के डपट के उनको मार के पीट के उनको दबाते हैं, दबाना दबन मतलब दबाना, फिर वो कहीं कहीं फूटते रहते हैं इधर उधर से। फिर अब ये हो गया कि अब सरकारें बदल लेते हैं लोग, ठीक, हल नहीं है तो अधिकतम सरकार बदल लोगे, लेकिन वहाँ दूसरा आ जाएगा वो भी वही करता है, इस प्रकार से रास्ता बनता। तो इसमें यहां फंस गए अपन। अब श्रद्धा क्या चीज हो गई, मौलिक रूप से मानव में कोई समानता है, हाँ हाँ, उत्सव में डांस कर रहा है, हाँ, एक बात हो सकती है, लेकिन ठीक है, वो लोगों से डिफरेंट है वो, तो उस समय किसी के मन में विरोध आता है और या विरोध आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप ही के मन में आ सकता है कि आपको लगे कि मैं जैसा डांस करा कोई कर नहीं सकता है यहाँ, यदि वो आप ठीक है, जबकि आप डांस सीखे हो सभी सीख सकते हैं जी, आप खाना बनाना सीखे हो सभी सीख सकते हैं, सीख सकते हैं हाँ, लेकिन आपके नाक जैसी सबकी नाक नहीं हो सकती है, अगर वैसा करने जाएंगे प्लास्टिक सर्जरी कराना पड़ेगी, तो कुछ फंडामेंटल जो शारीरिक मुद्दे हैं उसमें तो हम समान हो ही सकते हैं जी, तो उसको लेकर जो भी विशेषता अगर बनती है तो बनती शरीर मूलक ही है, एंड डांस एक स्किल हो सकती है ना, और उसको सभी सीख सकते हैं ठीक, लेकिन शरीर के कुछ फंडामेंटल ऐसे मुद्दे होते हैं वो तो कॉपी नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते, जैसे किसी का बोलने का स्टाइल है वो थोड़ी देर नकल मार सकते हैं, लेकिन अब वो जैसा नेचुरल होता है वैसा होता ही है, या वो भी सीखा होता है तो आप भी सीख सकते हो, तो आपके अंदर ये बात है कि जो कुछ मैं कर पा रहा हूँ ये सभी कर सकते हैं, तो ये आप सम्मान की बात हो गई, ये श्रद्धा की बात हो गई ठीक, और आप जो कर रहे हो कोई नहीं कर सकता, आप भी खास हो इसमें, तो आपके अंदर अंदर ही एक वो विशेष का फीलिंग आ गया आपको, तो विशेष का फीलिंग आने से क्या होगा, आपको विरोध होने वाला है, आप में ही विरोध खड़ा हो रहा है कि कोई नहीं कर सकता मैं कर रहा हूं, अगर ये बना के रखें कि हमारे जैसे सब कर ही सकते हैं हम कोई विशेष नहीं है, तो इसके साथ में ये सब चीजें हाँ वो तो कर ही सकते हैं ना, तो मानव में कोई मौलिक रूप में समानता है जी, है ना, उस समानता के साथ चलकर हम कुछ और अधिक समानताओं को पहचान सकते हैं जी, कुछ तो है ही फंडामेंटल, कुछ और इसके आगे जो भी एक्वायर्ड जो चीजें हैं उसको हर मानव हमने एक्वायर किया तो कोई भी एक्वायर कर सकते, बिल्कुल ठीक बात है, तो मानव में मौलिक रूप में कुछ चाहना है समानता है, और इसके साथ क्या समानता है, न्यायपूर्वक जीने की, धर्मपूर्वक जीने की कामना है, सत्यपूर्वक जीने की, और कोई व्यक्ति ऐसा जीने लगा, कोई ऐसा जीता है और सभी ऐसे जी सकते हैं, इसके साथ क्या हुआ, अब मैं अब अपना मूल्यांकन करता हूं, तो मैं मेरे लिए है ना, मेरे लिए किसी के सहयोग से जो सही मार्ग है श्रेयकर है ना, जैसे हम मानव चेतना बोले या समाधान समृद्धि पूर्वक जीना बोले, ये जो रास्ता है ये जो मार्ग है ये हमारे को स्पष्ट हो गया, इसी को दूसरी भाषा में कहेंगे तो कोई एक आदमी हमको ऐसा मिला, हमसे बेहतर आदमी मिला, तो श्रेष्ठ मानव दिखा मिला और उसमें हमारे को श्रेष्ठता दिखी और श्रेष्ठता हमें स्वीकार हो गई, तो श्रेष्ठता की स्वीकृति हो गई, स्वीकृति हो गई मतलब मैं भी अब श्रेष्ठता के राह पे चल दिया, जो बेसिकली मौलिक रूप में जो समानता है, तो उसको पकड़कर हम जो आगे चल रहे हैं, एक भाग में ये लिखा मैंने, दूसरे भाग में ये लिखा, तो हमको श्रेष्ठताएं स्वीकार हो जाती हैं, यार आदमी में अच्छा आदमी होने का मतलब क्या है हमको समझ में आ गया, कुल मिलाकर एक अच्छे आदमी होने का मतलब क्या है हमको जिस दिन समझ में आ गया, उस दिन हमारे अंदर श्रद्धा की अनुभूति हो गई, भाव हो गया कि सही मानव होने का मतलब है भैया यही है नागराज जी, एक सही आदमी क्या होता है, सभी इन ऑल रिस्पेक्ट, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इस कारण से उस कारण से, है ना, बिना किसी कारण के वाकई में एक आदमी अच्छा क्या होता है जिस दिन हमको दिख जाता है, उस दिन हमारे को सही का मार्ग दिख जाता है, अब हमको ऐसा होना ही हमारे रास्ता निकल आता है, तो किसी आदमी के साथ ही है ये सारी श्रद्धा, किसी जीते जागते आदमी के साथ है, किताब के साथ और फोटो के साथ होने वाली नहीं है, है ना, जिन लोगों को संयोग बना होगा मिले होंगे उनके लिए हो सकता है, देख पाए नहीं देख पाए, कई बार ये भी होता है कि नहीं देख पाए हम, थी तो सही लेकिन नहीं दिखा हमको उस समय, कोई बात नहीं, जब भी दिखता है तो कोई जीते जागते आदमी के साथ, आप जो लोग नागराज जी को नहीं मिले उनके लिए श्रद्धा की बात इस प्रकार से नहीं हो सकती, श्रद्धा की बात इस प्रकार से हो सकती है कि कोई उनको फिर से कोई जीता सकता आदमी मिल जाए, है ना, और फिर से वो बातचीत हो कि भैया हम तो वहाँ से समझे हुए हैं, तो वो कनेक्शन में कोई बात बनती है, वो श्रद्धा भी हो सकती है गौरवता भी हो सकती है ना, गौरवता बड़ी चीज़ है बड़े के साथ जुड़ने पर, पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ने के साथ आगे उसको समझेंगे, तो सारी श्रद्धाएँ जो हैं वो अंधेरे में तीर मारने जैसी नहीं है, वो एकदम उजाले में है, किताबों के साथ नहीं हो सकती है, फोटो के साथ नहीं हो सकती है, जीते जी आदमी के साथ ही होती है, जिसके माध्यम से जिसकी उंगली पकड़कर हम सही चलना सीखे हों, सही हमको समझ में आया, वही आदमी के प्रति श्रद्धा हो सकती है। ये बात समझ में आई? ठीक। तो ये आदमी जो लटका हुआ है वो आस्था में लटका है, किताबों के प्रति, महापुरुषों के प्रति, स्लोगन के प्रति, झंडे के प्रति, वो सब आस्था है, उसमें श्रद्धा हमको स्पष्ट नहीं हुई है। श्रेय क्या है हमारे लिए, जीने का सही स्वरूप क्या है हमको पता ही नहीं चला। ठीक। तो जीने का जब भी सही स्वरूप पता चलेगा तो परिवार में पता चलेगा, संबंध में पता चलेगा। तो हमारे परिवार में ही यदि हमको हमारे लिए प्रेरणा स्रोत मिल जावे तो क्या कहने भाई, और नहीं तो किताबों से प्रेरणा पाते रहना। किताबें मरी हुई चीज़ होती हैं, फोटो सब मरे हुए होते हैं, है ना। अगर वीडियो बना लेंगे वो भी मरा हुआ ही है, डेड है, वो जिंदा तो नहीं है ना। इसलिए मानव की सदा सदा जरूरत रहने वाली, ये नहीं कि एक समझदार आदमी की वीडियो बना ली और काम खत्म, अब सब उससे काम चलेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि समाधान हर दिशा, हर देश, हर काल, हर परिस्थिति, हर हर मौके पर समाधान प्रकट होना है, और वो विभिन्न विभिन्न फ्लेवर से प्रकट होना है। क्योंकि कोई देश काल परिस्थिति समान नहीं रहती है। आज आज कुछ और परिस्थिति है, आज हमारा पर्यावरण बिगड़ा हुआ है, कल को सत्ता ठीक हो जाए तो कल अलग तरीके से समाधान प्रस्तुत होगा, कल को और बिगड़ जाए, हाँ परिस्थिति बदलती रहती है ना। तो इस प्रकार से समाधान हमेशा लाइव चीज है। समाधान क्या चीज है? जिंदा चीज है, एकदम जिंदा है ना। जैसे आते ना क्रिकेट के बॉल कैसे आती, जैसी आती वैसी खेलना पड़ती है कि नहीं खेलना पड़ती है? तो उसको पूरे से है जिंदगी ऐसी, जैसी आती वहां से आपने को उसको फिर सही दिशा देना है, वही चलाता रहता। तो आपने को दिखता है कि जिंदगी में हर स्थिति परिस्थिति आयु सब बदलती है। आपकी एक आयु बदल गई, आपकी स्थिति बदल गई, कल आपके शरीर में बहुत ताकत थी आज नहीं है, है ना। कल आप बहुत स्वस्थ थे आप बीमार हो आज, ठीक है। आप कल युवा थे पूर्व वृद्ध हो गए, अब सारी स्थिति परिस्थिति बदल रही है। आप युवा में सोचो अरे हम कहीं भी आज आसमान फाड़ के दो कर देंगे, है ना। 50 साल 40 साल की उम्र में समझ में आने लगे फटने वाला नहीं है, है ना। तब भी समाधान तो चाहिए। क्या हो गया, इतना क्यों रो रहा है भाई? ठीक है ना ये बात। तो समाधान अनेक, समाधान कितने? मानव धर्म एक, समाधान अनेक। अनेक परिस्थितियों में, अनेक स्थितियों में, अनेक मानव में, अनेक तरीके से समाधान व्यक्त होना है। धर्म एक, व्यवस्था एक, समाधान अनेक। मानव का जीने का डिजाइन एक, तरीके अनेक। हम जैसे यहां पर एक तरीके से काम कर रहे हैं, एक जमीन खरीद रहे हैं और एक प्रकार का मॉडल बना रहे हैं। कोई जरूर हर जगह ऐसा होगा जरूर थोड़ी है, कोई जगह मिल जाएगी फ्री में ही, कोई जगह पता लगा कि और सस्ती मिल जाएगी, कोई जगह खरीदनी नहीं पड़ेगी। तो समाधान अनेक। कोई जगह हो सकता है कि लोग पहले से श्रमशील होंगे, वहां पर एक रास्ता निकलेगा, वहां पर व्यवहार कुशलता पर ज्यादा ध्यान देगा। कोई कोई जगह में व्यवहार कुशलता पर ध्यान देते होंगे, श्रम करते ही नहीं होंगे आलसी लोग, है ना। तो वहां पर आपको अलग तरीके से प्रस्तुत होना पड़ेगा। तो हर जगह आप उसका मूल्यांकन करके हम उसको प्रस्तुत होंगे। तो मानव जाति एक, मानव धर्म एक, समाधान अनेक। मानव जाति एक, कर्म अनेक, मानव धर्म एक और समाधान अनेक। हर दिन समाधान चाहिए। हम समाधान पूर्वक सोना चाहते हैं अभी, ऐसा नहीं कि समस्या पूर्वक सोएंगे। समाधान में सोएंगे, समाधान में उठेंगे, फिर समाधान पूर्वक काम करेंगे। दिन भर में 50 समाधान को प्रकट करेंगे, सैकड़ों को करेंगे, हजारों को करेंगे। कार्य में समाधान, व्यवहार में समाधान, बोलने में समाधान, सूंघने में समाधान, छींकने में समाधान, है ना। सब काम में आप समाधान ही करेंगे अपन। तो समाधान संपन्न आदमी हर काम में समाधान को प्रस्तुत करेगा, समस्या संपन्न आदमी हर काम करके समस्या को ही प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार डिजाइन बनी भैया, क्या करोगे आप इसको? कौन सो गया साइड में? अच्छा अच्छा मंदार भैया, नींद आ रही? तबीयत खराब? कोई बात नहीं, आँख बंद करके सुनिए। तो ये बात अपने को समझ में आई। तो मानव धर्म एक, मानवीय व्यवस्था एक ही, उसमें समाधान अनेक, हर दिशा में से समाधान, हर कोण में से समाधान, हर आयाम में समाधान, हर स्थिति में समाधान, हर परिस्थिति में समाधान, हर दिन समाधान, हर महीने समाधान, हर साल समाधान। बोलिए, सुख चारों तरफ टपके या टपकेगा, आप बताइए। चारों तरफ से टपकना है, जिसके लिए हम लालायित थे कि कहीं से मिल ही नहीं रहा है, अब वो चारों तरफ टपक रहा है। हाँ, बाल्टी कम पड़ जाती है। एक दिन में कितना सुंदर सुंदर काम होता है, कितना बढ़िया बढ़िया बात होती है, कितना बढ़िया बढ़िया व्यवहार होता है, इतना अद्भुत अद्भुत काम होता है, बाल्टी क्या आप टैंकर लाओ तो भी कम पड़ जाएगा। हर दिन इतना, आप कहाँ उसको ले जाओगे जीवन में खुशहाली के रूप में, वो कुछ इसके अलावा बच्चा ही नहीं रख, और कोई जगह ही नहीं उसको रखने की। ठीक, अब खाली स्मृति के सहारे नहीं कि वो भी क्या दिन थे जब अजय भैया थे, अजय भैया थे तब ना हमारे तो यार कुछ अलग ही कार्यक्रम चल रहे थे, अचानक चल दिए, अब ये हाल हो गया हमारा, है ना। तो समाधान अगर हमको संपन्न हो गए तो समाधान के साथ चलेंगे। अब स्मृति में सुख नहीं है, वर्तमान में सुख है। अब सारा वो श्रेष्ठता वर्तमान में, सारी श्रेष्ठता कहाँ है, वर्तमान में, यादों में नहीं। तो वर्तमान में श्रेष्ठता के साथ जीने की बात बनेगी। अब इस पूरा का पूरा संबंध लाइव हो गया, बिल्कुल भी डेड नहीं। जैसे अगर हम देखें बाबा जी हमारा संबंध, हमको जरा भी नजर नहीं आता कि हमारे में कोई दूरी हो गया है ना, कोई एक इंच भी दूरी हो गया ऐसा लगता ही नहीं, क्योंकि हमको लगता साथ ही में, हम किस प्रकार साथ में है, ये श्रेष्ठता की स्वीकृति ही, इसी का मतलब साथ होना है, इसी का मतलब गाइडेंस है, इसी का मतलब उंगली पकड़ के चलना है। ठीक हो गया ना बात। इसको कहा श्रद्धा, तो श्रद्धा का जो शिष्ट मूल्य है वो है पूज्यता। पूज्यता का मतलब क्या हुआ, पूजने योग्य का मतलब हुआ, छुप क्या रही है, पूज्यता का मतलब हार फूल चढ़ाए, घंटी बजाए, नमस्ते, अनुकरण योग्य, ठीक बात। वैसे जीना जिसके प्रति हमारे में श्रद्धा जगी, जो श्रेष्ठता हमको दिखी, वैसे श्रेष्ठता से संपन्न होने के लिए जीना, वैसे श्रेष्ठता से संपन्न होकर जीना, इसका नाम है पूज्यता। जब ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हार फूल चढ़ाया, घंटी बजाया, नमस्ते क्या, तुम तुम्हारे हम हमारे। तो पूज्यता का वो एक स्वरूप है, जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हम किन के साथ हम नहीं कर पाते, उनसे कभी मिले नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, समझे नहीं है, तो भैया तुम तुम्हारे रहो, हम हमारे रहो, तुम हमारी क्या समझ पाओगे, है ना, हम तुम्हारा कुछ समझ नहीं पाएंगे, तो फिर टाल देते हैं, ताला मटोले हो तो। नहीं तो पूज्यता का मतलब ये कि यदि हम एक श्रेष्ठ मानव से मिल लिए, उसको समझ गए, उसकी सच्चाई को देख लिए, अच्छाई को देख लिए, और वैसा बनने का प्रयास, ये पूज्यता है भाई, पूजा ही कर रहे हैं। कोई हमको पूछता आपके यहाँ पूजा नहीं होती, मैंने कहा तुम्हारे यहाँ नहीं होती, हमारे यहाँ तो दिन भर हम पूजा ही करते रहते हैं, 24 घंटे पूजा करते हैं हम, 24/7 हैं। हाँ, आप तो एक 5 मिनट करके निपटा लेते हो, उसका चल लेते हो, ऐसे तो होता है। सुबह क्या हो, नहाए धोए, ओम टाम तीन तीन तड़ंग तुड़ंग किया, उसके बाद नाश्ता करने के बाद कहाँ चले, बस खत्म काम, नमस्ते क्या, अब तुम साइड में यार, अब ग्राहक आन दो भाई, ग्राहक आएगा उससे फिर क्या बात होती है, तो सारी टोपी बनाने काम शुरू, कहाँ पूज्यता कहाँ है उसमें। फिर बीच में याद कर लिया, नोट आया ऐसा रख के फिर रख दे, फिर वापस शुरू कर, आ जाए दूसरा आ जाए, है ना। हाँ, तो पूज्यता हमको समझ में नहीं, हमको पता ही नहीं चला किसको पूजें, अभी तो हम राक्षसों को पूज रहे हैं, कोई अंबानी को पूज रहा है, उसका अनुकरण कर रहे हैं एक्चुअली हम, कोई शाहरुख खान का अनुकरण कर रहा है, कोई ऐश्वर्या का कर रहा है, कोई अमिताभ बच्चन कर रहा है, जीते जीते जो दिखेंगे उन्हीं का तो करेंगे, किसका करेंगे नहीं तो, है ना। तो सब राक्षसों का अनुकरण कर रहे हैं हम, ये सब राक्षस है, कोई सचिन तेंदुलकर कर रहा है, ये सब कई तरह का राक्षस, ठीक है ना, ये बात तो यही कर रहे हैं, क्योंकि हमको देवता मिले ही नहीं, देवता हमने देखे ही नहीं। देवता का मतलब जो श्रेष्ठ श्रेष्ठता के साथ जिएगा वही देवता है। वो तो मैं कई बार कह चुका हूं कि अभी तो हमारे देवताओं के पास भी हथियार हैं। क्या अनुजय दीदी सोचिए, जिनके देवताओं के पास हथियार होगा वो आदमी क्या करेगा आप बताओ? बिना लाइसेंस की बंदूक जिसके देवता के हाथ में होगी वो प्रजा क्या काम करेगी? भैया सोचिए कभी, हमने तो हमारे देवताओं के हाथ में भी औजार पकड़ा दिए, हथियार पकड़ा दिए, तलवार पकड़ा दी। उनके पास थी कि नहीं थी हमको मालूम नहीं है, हमने पकड़ा ही है। हमारे को जैसे देवता चाहिए, दारू पीने वाले को दारू पीने वाला देवता चाहिए, भांग खाने वाले को भांग खाने वाला देवता चाहिए, कुश्ती करने वाले को कुश्ती करने वाला देवता चाहिए, टोपी बनाने वाले टोपी बनाने वाला चाहिए, ठीक है ना? चरित्रहीन के लिए चरित्रहीन देवता, नीतिहीन के लिए नीतिहीन देवता है। ढूंढ लेते सब सब तरह के देवता उपलब्ध है अपने पास। 33 करोड़ आदमी, 33 करोड़ देवता, जनसंख्या कोई समान है 33 करोड़ थी, 33 करोड़ देवता, सबने अपने अपने मन के देवता गढ़ रखे, कल्पना में गढ़ रखे हैं, इसलिए पूजा हो ही नहीं पा रही, इसीलिए हम अधूरे के अधूरे ही हैं। राक्षसी प्रवृत्ति के साथ जीने के लिए बाध्य, ठीक है ना? तो अनुकरण पूर्वक ये बात बनी। तो पूज्यता का मतलब है श्रेष्ठता के स्वरूप में जीना। जो श्रेष्ठता हमको दिखाई दी है, श्रेष्ठता में, श्रेष्ठता से, श्रेष्ठता के लिए अनुकरण पूर्वक जीना, इसका नाम है पूजा। इसी कमरे में मैं सोचता हूं कि लाखों बार तो हमने यहां पे मंत्र जाप कर दिया, समाधान समृद्धि न्याय, समाधान समृद्धि न्याय। यदि इसको रिकॉर्ड किया जाए मतलब 8-10 साल में मुझे लगता है लाखों बार, तो क्या कामना है, मौलिक मानव मौलिक चाहत क्या है, सभी न्यायपूर्वक जीना चाहते हैं। तो ये सब एक प्रकार पूजा हो रहा है या नहीं हो रहा है? सारे मंत्र जाप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? और बिल्कुल मीनिंगफुल मंत्र जाप। अभी तो जो आप मंत्र का जाप करते हो आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता है। कुछ भी नहीं पता नहीं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम से वित्तुर वरेण्यम, अब इसमें क्या मतलब निकलता है इसका? आप इसका मीनिंग सुनोगे आपको हंसी आएगी, इसको जाप कर रहे थे हम, जैसे अल्लाह अकबर करते हैं, बताओ क्या मीनिंग है उसका? अकबर जैसा बड़ा है, है? अकबर का मतलब महान है। हाँ तो अब हमको तो ये सुना था अल्लाह हो अकबर, मतलब अल्लाह हो जाए अकबर जैसा, है ना? वही मतलब, अभी कामना भी ठीक से पता नहीं चल रही ना, किसको पता चले? अब सब 90% पता ही नहीं है कि अल्लाह ऊपर का मतलब क्या है, तब पता चल रहा है ना? है? अच्छा अंग्रेजी आ गया उसमें बीच में। ऐसे ही सब मंत्र हैं, उनको आप पहचानिए मंत्र को। तो जीने के अर्थ में मंत्र का कोई महिमा है, जीने के अर्थ में। अगर हम जी नहीं पा रहे क्या मंत्र है वो? ओम सूर्याय नमः, क्या मतलब है उसका? सूर्य को नमन करो। अब आप सूर्य को नमन करो ऐसे बोलो या नहीं, वो ऐसा नहीं चलेगा, ओम सूर्याय नमः बोलने से होगा। भाई पर्पस क्या है? शब्द है ना, सूर्य को नमन करो, जा वहां जा करके आ, जाने करके आ, सूर्य नमन पता चलेगा, है ना? नमन करने लायक तो आदमी है साथ में बैठा हुआ, उसको तो नमन कभी नहीं करे अपन। सूर्य को नमन नहीं करोगे तो भी चलेगा, उसका आचरण निश्चित है, आपके नमन पे डिपेंडेंट नहीं है वो, है ना? और अगर साथ में जो कोई पत्नी रह रही है, पति रह रही है, उसको नमन नहीं किया तो बहुत दिक्कत में आने वाले। हाँ तो कोई कोई ग्रह नक्षत्र जो है उनका आचरण हमारे बोलने से प्रभावित नहीं हो रहा है? मंगल ग्रह की शांति करोगे क्या? कोई वहां पे अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट है, हैं? कैसे करते हो मंगल ग्रह की शांति, कैसे करते हो भाई? तो कामना है मंगल ग्रह। अभी देखो क्या है, मेरे घर में कोई भी दिक्कत है, उसमें हमको ये ध्यान नहीं है कि हमारे में समाधान की कमी के कारण दिक्कत है, हमारे में समझदारी नहीं है, संबंध पूर्वक हमको जीना नहीं आता, इसके कारण दिक्कत है। और इतनी सी दिक्कत को कहाँ कहाँ थोप दिया, पूरी गैलेक्सी में फैला दिया है, पूरी गैलेक्सी में, कि मेरे घर में कोई दिक्कत है इस कारण से, वो वहाँ वहाँ वहाँ सब दिक्कत बैठी, अरे दिक्कत यहाँ बैठी इधर खोपड़ी में। तो उतने से बात अगर समझ में नहीं आई तो कहाँ कहाँ के लिए ठंडा कर रहे हैं अपन, नव ग्रह को हम ठंडा करना चाहते हैं, अपना ग्रह ठंडा कर ले पहले। कुल मिला के इतनी बात है, तो कहाँ कहाँ अपनी कल्पनाशील तो कहाँ कहाँ था दौड़ा देते हम। एक हमारे मित्र खाना वो खाना वो ना कुछ वैसे विद्या की बात करते हैं लेकिन खाना आता तो ऐसे करने लगा ऐसा, तुम मैंने बोला क्या कर रहे भैया दिखाओ यार, मैं देखता रहा क्या हो क्या रहा है, मैंने इसमें से क्या निकल रहा है बताओ। तो वो अब उनको साइंटिफिक उत्तर देना पड़ेगा, बोले ऐसा काम ना करने से क्या होता है, यहाँ से कोई रे निकलती है। अच्छा फिर कहाँ जाती है, फिर खाने में चली जाती है, फिर क्या होता है खाने के जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है ना वो बदल जाते हैं। अच्छा खाने के मॉलिकुलर बदल जाते हैं मतलब क्या होता है, मैंने कहा इसका मतलब ये कह रहा है आपके पदार्थ अवस्था का आचरण निश्चित नहीं है, आपके इधर से कुछ कर देने से वो उसका आचरण बदल जाता है। हम कुछ भी कर ले पानी का आचरण जैसा है वैसे बना रहता है, पानी के आचरण को हमको ठीक नहीं करना है, पानी के आचरण को समझना है, वो यथावत पहले से काम कर रहा है बाद में भी करेगा, है ना। आप उसको पी भी सकते हो, प्याज बुझा सकते हो, नहा सकते हो, कपड़ा पहन धो सकते हो, डूब के मर भी सकते हो, उसका आचरण निश्चित है। हमारा आचरण निश्चित करना ना कि पानी का कुछ तुम तड़ांग करने की जरूरत है ना, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो अपने अपने निश्चित आचरण के साथ है। तो जो भी कमी है वो हमारे आचरण में, उसको हम ठीक से पहचाने, अपने आचरण को करें जो भी करना है, बाकी सब जगह आचरण ठीक ही है, मानव अपने आचरण को ठीक से पहचान ले। इस पे इतने सारे रहस्य, इतने सारी बातें हो रही हैं कि अथाह संसार हो गया उसका, अब क्या करे आदमी। तो वनस्पति संसार का आचरण निश्चित, पदार्थ अवस्था का आचरण निश्चित, जीवों का आचरण निश्चित, मानव का अभी भ्रमित मानव का आचरण अनिश्चित, और जागृत मानव का आचरण निश्चित। तो भ्रम से जागृति की यार यात्रा करना है, उसी का नाम है श्रेष्ठता की स्वीकृति। भ्रमित रहते हुए भी श्रेष्ठता हमारे को ठीक लगती है, हम सहमत होते हैं उससे और उस तरफ हम गतिशील होते हैं और उससे संपन्न होना चाहते हैं, ये आदमी का ब्यूटी है, ये आदमी का ब्यूटी है। ठीक है आगे बढ़े। एक और मूल्य है गौरवता, चलो पहले कृतज्ञता कर लेते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मूल्य, सभी मूल्य इंटरेस्टिंग है इससे। तो कृतज्ञता क्या मतलब, वर्षा देखा आपने, वर्षा देखा नहीं देखा, ओ वर्षा जी अरे हमारे नई जमीन का राजा है, वहां जहां हम गए थे ना वहां का है, देखो साढ़े आठ नौ के आसपास ही होना चाहिए, इतना मोटा है कम से कम बीच में, वो पूरा इंटैक्ट है पूरा, अभी एकदम गीली गीली थी जब हम उठा के लाए, घंटे तो घंटे पहले निकाली थी, अब धीरे धीरे सूख रही हो, कड़क हो रही है। ठीक है ना ये बात, तो क्या मतलब है कृतज्ञता का, कृतज्ञता का क्या मतलब हुआ, अभी तो कृतज्ञता का मतलब इतना है धन्यवाद। लाल पेन का मतलब गलत मीनिंग जो है उसका ले रखा है, कृतज्ञता का मतलब थैंक्स। कृतज्ञता का सही मतलब क्या है, है ना, कि हमारी जिंदगी धन्य हो गई हो, धन्य हो गए प्रभु। धन्य हो गए का मतलब क्या है, सफल हो गए। है ना, तो किसी के सहयोग से हमारी जिंदगी सफल हो गई, मतलब समाधान और समृद्धि दोनों ही भाग में जो कुछ भी सहायता मिली जिससे हम सफल हो गए उसका नाम है, उसको स्वीकारना बराबर है ना। तो उसको कहा प्राप्त सहायता की, भाई बहुत हल्ला हो रहा है, ए भाई दीक्षा प्राप्त सहायता की स्वीकृति। फिर वो आगे स्वीकृति का मतलब ही है, जिसके सहायता से हम समाधान संपन्न हुए, समृद्धि संपन्न हुए, हम हो गए, उसका नाम है कृतज्ञता। श्रद्धा में तो श्रेष्ठता पकड़ में आई ना, मार्ग स्पष्ट हो गया, हाँ हाँ। फिर वही बात, खुशी, क्या नाम तुम, सृष्टि, क्या यार, देखो उसे पूछो आयत बेटा जी बताएंगे, चुपचाप रहना पड़ता है यहाँ पे। सृष्टि बेटा जी, या तो यहाँ चुपचाप बैठो नहीं तो निकलो बाहर, चलो। आधार मूल्य नहीं कहते हैं, मूल्यों का गेट वाल बोलते हैं उसको, आधार मूल्यों का आधार है। जो कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञता नहीं है तो वो आगे बढ़ेंगे नहीं, जो आगे बढ़ेंगे वही कृतज्ञ होंगे, कृतज्ञता के बिना आगे बढ़ना होता ही नहीं है ना। और सफल तभी होते हैं जितनी सहायता मिली उतने को स्वीकारते हैं, जितनी सहायता मिली भाई उसको स्वीकारने से ही हम आगे सफल होते हैं, और सफल हो जाने के बाद ही कृतज्ञ होते हैं। हाँ, जितना आपको सहायता मिल रहा है अभी आप उसको स्वीकारते हो तो आप कृतज्ञ बने रहते हो, जितना आप कृतज्ञ बने रहते हो आप आगे की ओर गतिशील होते रहते हो, एक दिन आप सफल होते हो पूरे पूर्ण रूप से सफल, तो वापस कृतज्ञता प्रमाणित, मतलब कृतज्ञता पूरी होती है, मतलब पूर्ण रूप से कृतज्ञ होते हैं, तो ग्रोथ हो रहा है ना इस प्रकार से, तो फिर तो आप पूरी मानव जाति के प्रति, आप सबके प्रति कृतज्ञ होते आते हो, है ना। तो जितना प्राप्त हुआ सहायता, जैसे हमारे को किसी के सहायता से शरीर मिल गया, हम उसको स्वीकार करते हैं, माता पिता के सहयोग से हमको शरीर मिला, चलो बहुत बढ़िया बात भाई, और कुछ हुआ और किसी ने पढ़ा दिया लिखा दिया वो सब हम स्वीकार करते जाते हैं तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जब तक आगे नहीं बढ़ते तब तक पीछे का स्वीकार होते ही नहीं है, और जब तक पीछे का स्वीकार होता नहीं आगे बढ़ते नहीं है, इसीलिए कहा ये लूप है, इसको पकड़ना पड़ता है। तो प्राप्त सहायता की स्वीकृति बराबर कृतज्ञता। हाँ जी, इसमें तो पूरा है ना 1-to-1 की बात है भैया, आप अपनी जिंदगी को लुक बैक करते हो, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको देखो समझना चाहिए। अभी एक मान्यता यह है कि कोई किसी के काम नहीं आता है ना। धन्यवाद का मतलब है कि आपने हमारे लिए काम किया, थैंक यू वेरी मच, काम खत्म हो गया, तुम तुम्हारे घर, हम हमारे घर, इसके बेसिक मान्यता क्या है, कोई किसी का नहीं है, यहाँ पर क्या करें? इसको आप अच्छे से देख सकते हो, यदि आप हो, इफ यू लुक बैक, तो आप यू विल फाइंड कि कुछ लोग हैं जिनके कारण आप की कोई स्थिति बनी हुई है, और इनके पीछे भी अगर देखोगे तो बहुत लोग हैं। इस प्रकार से जितना आप पीछे देखने जाओगे उतना ही ज्यादा लोग आपको दिखाई देगा। तो आपके होने के लिए अगर यहां पे हम फ्रेम लगाते हैं, तो आज आप जो कुछ भी हो उसके होने में पीछे वाले लोगों का बहुत सारा सहयोग है। अगर ये कनेक्शन हमको दिख जाता है, ये पूरी माना जाती है, और ये कनेक्शन आपको दिखता है वो संबंध के थ्रू दिख रहा है, संबंध के थ्रू दिख रहा है कि कोई माता पिता है, कोई भाई है, कोई गुरु है, उनने कुछ ना कुछ सहयोग हमको किए ही है, जो कुछ भी अभी तक अपन है। अगर ऐसा देखते हैं तो आपकी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो किसी के सहयोग से हुआ है, आप ऐसा आइडेंटिफाई अभी भी कर सकते हो। जो कुछ अच्छा हुआ किसी सहयोग से हुआ है। जब इसको हम देखने जाते हैं तो एक नया फॉर्मूला बन जाता है कि मानव के काम आता है। मानव का मतलब इतना सा है कि मानव के काम आना। ये जब हमारा एक्सेप्टेंस बनता है तो ये एक्सेप्टेंस खत्म हो गया, कोई किसी का नहीं है, उसकी जगह आप ये समझ में आया कि मानव काम आता है। तो ये स्वीकृति हो जाने से पूरी मानव जाति के प्रति जो हमारा विरोध है वो विलय जाता है। अरे मानव ही मानव काम आता है भाई, मेरे पीछे कितने लोगों ने मेरे को मदद किया है, तो मानव ही मानव के काम आता है, ये हमारी स्वीकृति। इसमें अहंकार कहाँ है? अहंकार का विलय हो गया, बल्कि हाँ अहंकार विलय हो गया है ना। ये तो लगता है, ये तो हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है, अभी भी आपकी जिंदगी में देखो, आपका फार्मूला भले यही हो कि कोई किसी का ना बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, फिर भी यदि इफ यू फाइंड तो आप ढूंढने जाओगे तो आपको मिलेगा कि बहुत सारे लोगों के कारण आप आज जो भी कर पा रहे हैं, जो भी काम आपने किए, तमाम तरह के लोगों का सहयोग मिला है आपको। अगेंस्ट द ट्रेडिशन उन्होंने आपका सहयोग किया है। तो परंपरा तो बहुत ही अलग बात करी थी, उन्होंने उससे अधिक अलग जाकर आपका सहयोग किया है। अब इसमें आदमी का वैल्यू कितना बड़ा दिखता है, ट्रेडिशन हमको दिखता छोटा है, आदमी बड़ा चीज अभी भी। तमाम तरह के लोग हैं जो अपने को सहयोग करते हैं, है ना, ना बाप बड़ा ना भैया, फिर भी लोग शादी करते हैं, कितनी अच्छी बात है भाई। नियम ये है कि ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, उसके बाद लोग शादी कर लेते हैं हमारे से, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और भी तमाम चीज़ें आप देखोगे कि आपको लगे ऐसे कैसे हो गया, आदमी ऐसे कैसे करते रहे। तो आदमी ही आदमी काम आता है, ये स्वीकृति आना बहुत जरूरी है। ये आया नहीं अभी तक, तो कृतज्ञता का अभाव है। कृतज्ञता का अभाव होगा तो क्या होगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, कितने लोगों को गुस्सा आता है अभी बाद में समझ लेते हैं, कितने लोग गुस्सा आता है, इतने लोग आता है, देखो गुस्सा आज ही खत्म हो सकता है। कृतज्ञता का अभाव होगा उसका प्रकटन होगा, है ना, कृतज्ञता के अभाव में उसका प्रकटन है आवेश, गुस्सा। आपको किसी बात से गुस्सा नहीं आता है, आपके अंदर ही गुस्सा भरा हुआ है, वो बात बात पर प्रकट होता रहता है। और गुस्से का कुल स्रोत इतना है, इसको क्यों नहीं गुस्सा आता अभी? गुस्से का कुल कारण इतना है, हम इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि आदमी बड़ी बेकार चीज है, किसी काम करें। मानव होकर मानव के प्रति ये जो हमारे अंदर मान्यता बनी, ये कुल मिलाकर आवेश है। बोलिए सर, है? हाँ, मौका ढूंढते रहते हैं, निकलते फटाता रहता है, कोई चौराहे पे किसी को मार रहा है, कोई भी चलता रास्ता उतर उतर के उसको मार के निकलता है, क्या हो गया तुमको, ऐसा क्या हो गया। तो मानव के प्रति इतना आवेश हमारे अंदर भरा है, और मानव को देखो ऐसा फूटता पड़ता है, यहाँ से वहाँ निकलता रहता है, लाइन में जाओ तो, ट्रेन में जाओ तो, बस में जाओ तो, मोहल्ले में, रोड पे, जगह जगह निकलता है वो। और सोचिए क्या हालत हो गया हमारा, एक सबसे विद्वान कौम जो है उसका हालत देखिए कितना बुरा हाल है, हैं? विद्वान कौम मानव, मानव हाँ वो आपराधिक मानसिकता आ गया उसमें आवेश आता है, कितना बड़ा फेल्यूर सोचिए मानव जाति का। हाँ सिर्फ ये एक बात कारण, बाहर ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है जिससे आपको गुस्सा आए। यदि आप में आवेश होता है तो बाहर जो कुछ होता है उसमें आपको हंसी आ जाती है और उसी चीज़ में आपको नहीं तो गुस्सा आ जाता है, उसी चीज़ में नहीं तो आप सहयोग करने लग जाते हो। आप देखो कितने तरीके से हम प्रकट होते हैं एक ही बात के लिए। तो हमारे अंदर जो भी आवेश है उसका कुल मिला के एकमात्र कारण है कृतज्ञता का अभाव। कृतज्ञता का अभाव का मतलब ये फॉर्मूला हमको दिखा नहीं है कि मानव के काम आता है, मतलब काम की चीज़ यदि कोई मानव के लिए है, न तो जीव उसके लिए काम की चीज़ है, न वनस्पति उसके काम के लिए है, न पत्थर उसके काम की चीज़ है, वो सब तो उसका संसाधन है। एक्चुअली मानव के लिए अगर कोई उपयोगी चीज़ है तो वो मानव है। अगर इस जगह पे हम मानव को लेकर नहीं पहुंचे तो गाय बड़ी हो गई आदमी छोटा हो गया, कुत्ता बड़ा हो गया है ना आदमी छोटा हो गया, तो आवेश ही प्रकट होगा। कोई विरोध नहीं है उसमें, द्वेष होता है। तब तक पूछा क्यों नहीं आपने? इतना डर लगे क्वेश्चन ही गले से बाहर नहीं आए। ठीक ठीक बात ठीक बात। तो हाँ बताइए बताइए। देखो समाधान समृद्धि प्राकृतिक लक्ष्य है मानव का, और आप अगर पहचाने जाओगे तो जो कुछ भी है इसी कैटेगरी में आने वाला है। सहयोग को देखोगे तो किसी ने आपको खेती करना सिखा दिया तो क्या हो गया? समृद्धि के अर्थ में काम हो गया। किसी ने आपको कंप्यूटर सिखा दिया तो क्या हो गया? भाई समृद्धि का डेटा रख लेना। किसी ने आपको चलना सिखा दिया, किसी ने आपको दूध पिलाया बड़ा किया, किसी ने शरीर उपलब्ध करा दिया जागृति के लिए शरीर। तो कुछ भी प्रकृति में ऐसा हो नहीं सकता जो प्रकृति के नियम के खिलाफ हो जाए। प्रकृति में ऐसा कुछ हो नहीं सकता जो नियम से विरुद्ध हो। तो हो तो ऐसे ही रहे, हम माने कुछ और रहो, तो हो तो ये रहे कि आदमी काम आ रहा पैदा होने से लगाकर मरने तक, और उसके बाद हमारा मानव के प्रति कितना गंभीर मतलब विरोधी मानसिकता तैयार हो गया। फिर हम सोचते हैं हम सुखी और कहीं जाके हो जाएंगे। कहाँ जाके सुखी हो जाएंगे महाराज? मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता संपन्न हो गए, आपराधिक मानसिकता हो गया, अब कहाँ जाओगे आप सुखी होने के लिए? आप बताओ किसकी गोदी में जाके बैठोगे? पैसे गोदी में जाके बैठे, पैसे मिल गए लेकिन सुखी नहीं हुए। भगवान की गोदी में जाके बैठे, भगवान मिले ही नहीं, सुखी होना दूर की बात। ठीक है बात। तो जब भी आवेश आए तो पहचानना कि आपको मानव अच्छा लग रहा है। इसका मतलब आप अपने को अच्छा नहीं मानते हो, यही हुआ ना इसका मतलब। तो दूसरे मानव के बारे में हमारा जो भी अनुमान है वो उसका आधार क्या है? हम दूसरे के बारे में अनुमान ही करते हैं और उसका बेस मटेरियल हम ही है। ये समय में ये आदमी ऐसा सोच रहा होगा कि बड़ा हीरो बन रहा है, तो हम ही सोचते हैं ऐसा कि भाई हीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये समय में वो आदमी ऐसा सोच रहा होगा, हम अनुमान करते हैं उसके बारे में। हाँ तो इस प्रकार से हमको दिखता रहता है। तो पूरी मानव जाति के बारे में जब अपन ये निष्कर्ष बनाए, कोई किसी का नहीं भाई, पैसे के सामने सब ढेर हैं। अगर ये निष्कर्ष बनाए तो मतलब आप ऐसे पैसे के सामने ढेर हो। भले आपके पास हो या नहीं हो, भले आपने कमाया हो चाहे नहीं कमाया, भले आज आप कमा भी नहीं रहे हो, तो भी अगर निष्कर्ष यही है कि पूरी मानव जाति पैसे के सामने ढेर है, इसका मतलब आप ढेर हो। आपको उससे कोई अधिक ब्यूटीफुल कोई चीज दिखी ही नहीं। बोलिए सर। तो गुस्सा कोई हमारा स्वभाव नहीं है, है ना? मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है इस बात पे। हाँ समझ लेना, ऐसा नहीं बनता है। हमको तो लगता है गुस्सा हमारा ब्यूटी है। अभी ऐसे तो लगता है हम गुस्सा हमारा ब्यूटी, डांट लिया मतलब हम अधिकार हम सब काम कर लेते हैं। मेरी जब सरकारी नौकरी में पोस्टिंग लगी, जब मेरी उम्र थी 21 साल 6 महीने, ना, 1.5-2 साल काम करने के बाद तो जो बड़ा प्रोजेक्ट था उसमें मैं एक मतलब एसडी हो गया। मतलब तो वो हमारे चीफ इंजीनियर हमको देखा, बोले तुम यार कैसे संभालोगे उसको, 45 किलो का वजन था मेरा, है ना, और उम्र थी 21.5 साल। अभी भी ऐसा कोई जैसे कपड़े पहनते वैसे इतने भी मोटे नहीं पहनते थे ना। तो मैं उसको बोला क्या दिक्कत है सर, हम सब संभाल लेंगे। तो किस अधिकार से बोले, हमको एक चीज़ आता था, गुस्सा करना हमको आता था। आज उसको अगर देखेंगे तो किस अधिकार से बोले हमको गुस्सा करना आता था। गुस्सा करना आता मतलब ऐसे थोड़ी चिल्लाने लग जाना, गुस्सा करने का मतलब ये होगा कि तरीके से गुस्सा करना। वो 2 साल के ट्रेनिंग में हम सीखे थे जो नीचे हमने काम किया था कि भाई किसकी कब कहाँ गलती पकड़नी और कब कैसे दपटना उसको, इतने तो काम है। और हमने बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट चलाया 3 साल, उसमें पूरे 350-350 लोगों का स्टाफ था, हमारी उम्र सबसे लोएस्ट और सब गुंडे बदमाश टाइप के लोग थे। उसके बाद भी हम डांट डपट कर बढ़िया काम चलाया 3 साल एकदम बिंदास, विधिवत तरीके से डांटना ही तो काम करना, और करना क्या, गलती पकड़ के डांट दो काम खत्म, तो यही करते रहते थे। और क्या योग्यता थी, है ना, जब तक गलती नहीं मिली तो चुप रहो, गलती मिल जाओ उतना शेयर हो जाओ उसके ऊपर, ठीक, इतने तो सीखे रहते, उतना सिखा देते लोग दुनिया। तो अभी बहुत सारी योग्यता जिसको हम बोलते हैं हम कर ले जाएंगे, उसके पीछे इतना ही है कुल कि हमारे अंदर कोई ना कोई चालाकी, बदमाशी, गुस्सा, रोना धोना, इसका योगफल में कुछ कुछ कुछ कुछ हमको आ गया है, उससे हम काम चला लेते हैं अपने हैं। कौन से बच्चे गुस्सा होते हैं, छोटे बच्चे को मम्मी पापा को देखते हैं तो गुस्सा होते हैं, नकल करते हैं और क्या, एक तो वो होता है, दूसरा उनको कुछ चाहिए होता है उसको बोलना उनको आता नहीं है, उनके मन में कोई द्वेष थोड़ी होता है, नहीं द्वेष नहीं होता ना, द्वेष विहीन है वो, भाई माँ जम के पीट देती है, बच्चा रोता है माँ उसको और पीट देती है, वो आके माँ के गले लगता है, तो द्वेष की भावना थोड़ी उसमें, तो उसको तो बोलना नहीं आता है तो अपना रो के व्यक्त करता है, उसको जो चाहिए आप समझ नहीं रहे होते हो, है ना। तो जो माँ बाप जिद्दी होते हैं उनके बच्चे जिद्दी होते हैं, सीधा फार्मूला है, जिनके माँ बाप जिद्दी हैं उनके बच्चे जिद्दी रहते हैं, माँ बाप जिद्दी नहीं है बच्चे जिद्दी नहीं मिलेंगे आपको। तो वो तो जस्ट हमारे कार्बन कॉपी हैं, दे आर आवर रिफ्लेक्शन, तो हम बोलते हैं कि वो रिफ्लेक्शन है हमारा, ठीक है ना। बट आप देखोगे कि सब बच्चों में अंतर दिखाई देता, क्यों दिखाई देता, माता पिता में अंतर है, उनके प्रेजेंटेशन उनके तौर तरीके में अंतर है, इसलिए बच्चों में अंतर दिखाई देता है। अभी उनका निष्कर्ष नहीं बने कि मानव जाति बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। जैसे छोटे बच्चों का आप कोई मारकुट की पिक्चर दिखाओ, लड़ाई झगड़ा दिखाओ, उसको पसंद नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बड़ा आता है उसको पता लगता है कोई विलेन भी होता है, जब उसको पता लग जाता है कोई विलेन भी होता है, गुंडे लोग भी होते हैं विलेन होते हैं, उसके बाद वो जो हीरो माता तो बड़ा बनाता है, यस यस करने लगती है, इतने बड़े भी, क्योंकि उनके अंदर पहले ही स्वीकृति आती है कि मानव में एक प्रकार का विलेन भी होता है। तो जैसे ही स्वीकृति आई मानव में विलेन होता है तो फिर मारकुट उनको अच्छा लगने लगती है, और नहीं तो बच्चों को मारकुट अच्छी लगती है, देखिए उसको लगता नहीं क्या हो रहा है। तो हमारी पूरी कहानी, बच्चों की सारी कहानी किताब में क्या होता है, एक विलेन रहता ही है, सोचिए, वो चाहे भगवान की कहानी हो, चाहे वो परिकथाएं हो, चाहे वो आपके मतलब कोई ऐतिहासिक कहानी हो, वो सब में एक विलेन रहता है, विलेन बिना कोई कहानी नहीं रहती है। तो उसमें मतलब ये हुआ कि आदमी में 2 तरह की जात होती है, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है। अब बुरा भी दिखता है, बुरा अब बुरे के बारे में एक आचरण होता है, धीरे धीरे वो बुरा दिखने लगता है, सब बुरे दिखने लगते हैं, अच्छा उसको दिखता नहीं है, अच्छा मैं रहता हूँ बाकी बुरे हो जाते हैं। उनमें भी आप एक कहानी लिखो जिसमें विलेन ना हो, दिखाओ निकाल के, हैं? ऐसा नहीं है कहानी का स्वाद खत्म, हमको पता ही नहीं इसके अलावा कहानी क्या होती है। हाँ उस मानसिकता में सही, हाँ जी, पड़ोसी से हो जाते होंगे और क्या होता होगा। आवेश, ये समझ में आया? कृतज्ञता के बिना हम मीठे हुए नहीं। मानव तो कच्चे से बाहर आओ, सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज की सोचो, ठीक है? तो कच्छ की कच्ची पहन के कच्छे में गड़ाने का आइडिया मत लगाओ, थोड़ा आगे का सोचो। ये हमारा निवेदन आपको, बाकी कृपा है। 5 साल पहले भी ये निवेदन था, अभी भी यही है, और 5 साल बाद फिर देखेंगे क्या स्थिति बनती है। जल्दी कुछ करें, ठीक। नमस्ते। इंदौर माटे इंदौर ठीक हो गया है बात? तो ये अगर हमको समझ में आ जाए, क्या समझ में आ जाए कि जो भी परंपरा जो मिल रही है, जिसमें जो भी वृत्तांत हैं, कहानी, उसमें हम मानव को मानव के विरोध में ही खड़े करते हैं, और हम ये मानते हैं कि ये दो रहते ही हैं, एक हर मानव में एक राक्षस रहता है, एक देवता रहता है, ऐसा माने रहते हैं। तो वहीं से ये जो डिग्री है, जो जो जो बोलते हैं, जो दो खाने हम तैयार करते रहते हैं, उस प्रकार से बचपन से ही बालक में स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर खड़ा कर देते हैं। कौन सी पर्सनालिटी? वही देखिए, आप अपनी जिंदगी में से देखोगे ना, अपनी खुद की जिंदगी में देखोगे तो आपको दिखेगा कि पीछे मानव ये मानव काम आता है, निष्कर्ष बनने की बात है। अगर हम बाहर से देखते हैं तो नहीं आ रहा काम ऐसे दिखता है, जबकि हकीकत में आज भी आपके काम आपके कुछ लोग ही आए होंगे, माता पिता आए होंगे, गुरु आए होंगे, भाई आए होंगे, बहन आए होंगे, पति आए होंगे, बच्चे आए होंगे, कोई ना कोई आपके काम आ ही रहा है। जितना उनका योग्यता है उससे अधिक वो आपको। हेलो, आपके प्रति जो अच्छे भाव बने रहते हैं पर वही दूसरों के साथ में नहीं बने रहते हैं, तो वहाँ कहीं आवेश आता है? कभी कभी आवेश नहीं भी आता है, पर आपके साथ हमेशा अच्छा बने रहता है, तो वो हमेशा अच्छा हर के साथ बने रहना चाहिए ना फिर? हाँ वो ठीक है ना, लेकिन आपके साथ हमारे साथ जो आपको बनता है, यदि उसके उसके विस्तार में जाएंगे तो स्वीकृति के लेवल में पहुँचने के बाद वो मानव के प्रति ही है। वो क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार होता है, अभी क्या होता है, वो विशेषता के क्रम में ही रहता है, विशेषता के क्रम में रहता है। जब वो जनरलाइज होता है, एक समय बाद हो गई, एक समय बाद ऐसे होगा कि आप कुछ एक मुकाम पे पहुंच जाओगे तो आपको कोई समाधान हो जाता है। जब आपको समाधान हो जाएगा तो फिर आपको ये स्वीकार हो जाएगा कि कहाँ से हुआ ये, तो मानव के प्रति रहकर ही हमारे को समाधान हुआ, तो मानव का उसमें क्रेडिट जुड़ता है, तो उसका प्रतिफल अपने आप ही आता है कि अब आगे कोई मानव दिखेगा तो मानव ही मानव काम आता है। ये फार्मूला आपके साथ इंस्टॉल हो गया है। अभी क्या इंस्टॉल्ड है? मानव मानव के काम। तो ये मानव आया तो हमको इसके काम नहीं आना है, खाली कुछ भी अच्छी बात करके निपटारा कर देना है खाली, है ना? तो हमारा जेन्युइननेस उसमें बनता नहीं है। जब हम किसी मुकाम पर पहुँच जाते, जैसे अभी आप चल रहे हो मान लो, और इसमें कोई आप कोई स्थायी ठोर पर पहुँच जाते हो, कुछ बातें आपको पकड़ में आती है, वहाँ से फिर एक अगला कदम और आगे बढ़ता है ना, वहाँ से ये बढ़ जाता है कि अब देखो कुछ बदल गया है ज़िंदगी में, आपने कुछ बदला, अभी तो बदल रहा है या बदल सकता है ये वाली जगह में, या कुछ नयापन भी है या कुछ विशेषता भी है, ये सब भी हो सकता है ना। धीरे धीरे धीरे जब ये इसमें कुछ मजबूती से हम खड़े होते हैं कहीं, तो वो मजबूती का आधार जब पहचाने जाते हैं तो फिर हमको वो सहयोग जैसा लगता है। अभी भी सहयोग जैसा लगता है, ये नहीं कि नहीं लगता है, उसका एक डिग्री और हायर चाहिए हमको। जब एक डिग्री और हायर जाएंगे तो फिर वो बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा कि भैया वो इस प्रकार से बनेगा, आवेश उस पर रहेगा नहीं, तभी तो अपन किसी के लिए कुछ गेट खुलेगा नहीं तो खुलता ही नहीं है। हाँ जी, उसका प्रमाण कुछ नहीं है ना अभी। हाँ जी, आप अगर सबको एक्सेप्ट किए हैं तो हम अगर आपको मान रहे हैं श्रेष्ठ मान के चल रहे हैं तो फिर उनके प्रति विरोध क्यों? हाँ वही, इसका मतलब है कि आप एक्सेप्ट नहीं किए हो। हाँ, अगर विरोध आ रहा है तो नहीं नहीं किए हो, आपको लग रहा है कि एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ, उनका अगर तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भाग में एक्सेप्ट कर लिए, कुछ भाग नहीं किए। हाँ, कुछ भाग। अच्छा, होता है यही, इसी को विशेष कहते हैं। जब पूरा नहीं होता है तो विशेषता से शुरू करते हैं अपन। जब अभी किसी ने कहा था ना कोई डिफरेंस है तो शुरू करेंगे, है ना। अब जो भी अभी जागृति ने बोला तो कुछ अंतर से हम शुरू करते हैं और अंतर को मिटाने के लिए जाना है, ना कि अंतर को बनाए रखना है। ये भी ये मेंटेनेबल नहीं, मेंटेन सस्टेनेबल नहीं रहेगा ये रास्ता। हाँ हाँ, नहीं मेंटेन नहीं होता, मेंटेन नहीं रहेगा। और कुछ टाइम के लिए अपने को सेट हो जाएगा कि नहीं भाई विरोध में नहीं जाना है, उसका प्रमाण यही है कि आवेश मुक्त होना कोई भी। हाँ, तो कृतज्ञता का शिष्ट मूल्य क्या है? सौम्यता। सौम्यता का मतलब है स्वेच्छा से स्वयं पर नियंत्रण रहना। काय में नियंत्रण रहना है? भाषा, भाव, भंगिमा, मुद्रा, अंगहार, ये सब नियंत्रित रहता है। और ये होता भी ऐसा नहीं है, जैसे अपने से कोई बड़ी चीज हमको मिल जाती है तो उसके सामने हम थोड़ी देर रहते भी हैं, हाथ भी हमारे अपने आप सो जाते हैं, है ना। और भाषा हमारे अलग अपने आप होता है वो, ठीक। यही कि विशेषता के साथ जुड़ गया तो वो ज़्यादा चलता नहीं है, अगर उसमें कोई अच्छा ही दिख जाए तो फिर वो हमेशा के लिए हो जाता है ना, हमेशा होने की बात बन गई। तो स्वयं स्फूर्त विधि से स्वेच्छापूर्वक ही स्वयं पर नियंत्रित रहना ही भाषा रूप में, भाव रूप में, भंगिमा रूप में, मुद्रा रूप में, अंगार रूप में, ये सब बनता है। सोचिए क्या ब्यूटीफुल चीज है। नियंत्रण, कंट्रोल, सब में नियंत्रण, ऐसा कंट्रोल पूरा भाषा भाव भंगिमा सब में कंट्रोल हो तो हो ही जाएगा। भाषा तो समझ में आ गई, भाव ये सब भाव के साथ रहेंगे, मतलब दिखेगा कि आप मानव के प्रति है। और जैसे अभी हम लोग इतने से बैठ के बात करें, अभी अगर हमको ये स्वीकृति नहीं हो कि आदमी आदमी काम आता है, ऐसे किसी ने मेहनत करी तो हमको कुछ समझ में आया, अगर ये स्वीकृति नहीं होगी तो आपके साथ कौन बात करेगा इतनी देर, काहे ताकत कहाँ से लाओगे, ला ही नहीं सकते हैं। कौन खाना बनाएगा किचन में इतने दिन तक, वो ताकत कहाँ से लाओगे, आएगी ही नहीं। अगर कुछ ताकत नहीं तो थोड़ी देर में थक जाएंगे, छुट्टी चाहिए। फिर क्या चाहिए? छुट्टी डिमांड हो जाएगी, ठीक। तो ये भाव का मुद्दा हुआ कि इसकी कोई आवश्यकता है, उपयोगिता है, ये उपयोगिता बनी रहती है हमेशा, इस उपयोगिता के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि आप अपने साथ भी लोग ऐसे खड़े रहे तभी तो अपन कुछ कुछ समझ में आया, नहीं तो क्या अपन ने कद्दू मारा था अब तक, है ना। तो वहीं से चलता है, ठीक। अब भंगिमा, इसका क्या मतलब होता है? मुद्रा, अंगहार, अंगहार का मतलब तो अपना आउटफिट जिसको बोलते हैं अपन। अब मुद्रा का मतलब जो भी आकृति हमारे शरीर की बनी हुई है, भंगिमा का मतलब है जो चेहरे का जो भी हमने एक्सप्रेशन बना रखे हैं, है ना, आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, है ना। अब बोल तो कुछ और रहे हैं लेकिन एक भंगिमा तो कुछ और कह रही है भाई, अभी मैच ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो चेहरे में जो भी हम एक्सप्रेशन ला रहे हैं ना, वो जो भी है भंगिमा है, मुद्रा का मतलब पूरा बॉडी का जो भी गेस्चर बोलेंगे ना उसको, तो वो सारा मुद्रा है, नहीं है? जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, टांग यहाँ ऊपर रख के बैठ के अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, एक प्रकार का वो मुद्रा है, ठीक है ना? एक प्रकार के मुद्रा में आप भी बैठते हो, एक प्रकार की मुद्रा में ये बैठे, एक प्रकार की मुद्रा में ये बैठे, तो ये मुद्रा में दिखता है किस में किसका नियंत्रण है कि नहीं दिखता है, उससे पता चलता है कि कौन कितना अटेंटिव है नहीं है, वो मुद्रा अपने आप पता बताती है इस बात को। नहीं बताती है? हाँ, तो भैया यहाँ बैठ के सो रहे तो बता देते ना कि नियंत्रण कितना है। भाई अगर यहाँ बैठ के आदमी को नींद आ जा रही है, इसका मतलब ये कि कितना नियंत्रण, देख लो अपने आप पे कितना हमको उपयोगी लग रहा है, नहीं लग रहा, देखो, समझो। हाँ जी, प्रैक्टिस के लिए तो पूरा सेशन वहां चल रहा है, शिक्षा पूर्वक, अनुकरण पूर्वक, शिष्टता पूर्वक जीने का प्रैक्टिस है, ठीक हो गया? तो सहकारी, सहयोगिता, सहभागिता, वो मिनिमम जगह जहां से अपन प्रैक्टिस करते हैं, बाकी ये सब की हमारी अपेक्षा है। जितना हमारे साथ हुआ है उसको ठीक ठीक मूल्यांकित करके स्वीकारने से, ये तो अनुभव पूर्वक ही होने वाला है, लेकिन अनुभव भी कैसे होने वाला है? जितना आपके साथ सहयोग हो रहा है, हुआ है, उसको ठीक ठीक स्वीकारते रहना। अब उसको स्वीकारते हो तो वो उतने के साथ खड़े हो जाते हो, उतने को प्रस्तुत करते हो, वो आपको प्रतिफल में और अच्छा लगता है, एक प्रकार से शिष्टता पूर्वक व्यक्त होते हो, दूसरी तरफ अनुकरण होता है, तीसरी तरफ इसका अभ्यास कर रहे होते हो। और बच्चों में कैसे देखेंगे? जैसे मैंने एक जगह पढ़ा है कि बाबा जी भी बोलते हैं कि बच्चों को नियंत्रण में रहना कैसे सिखाओगे, तो ये बच्चों को हम क्या नियंत्रण में सिखाने की बात करें? बच्चों को नियंत्रित रखने का मतलब ये हुआ कि बच्चों की जो भी अपेक्षा है एक उम्र तक, उसको हम पूरा करते हैं, तो बच्चे हमारे साथ नियंत्रित रहते हैं। उन एक उम्र तक जो उनको चाहिए होता है, उनको चाहिए उसके पहले उपलब्ध कराते हैं, जैसा चाहिए होता है वैसा उपलब्ध कराते हैं, अपना टर्न लगाते हैं उसमें, ठीक। तो अपना जिद्दी बनानी करते हैं, तो बच्चे के अनुसार हम चलते हैं, उससे वो नियंत्रित देते हैं। एक उम्र के बाद वो शरीर को साधना चाहते हैं, साध कर करना चाहते हैं, तो उनके शरीर के साधने में सहयोग करते हैं, तो फिर नियंत्रित रहते हैं। कोई नहीं, ठीक है। एक उम्र के बाद वो भाषा है ना, हम जिस भाषा में बोलते हैं वो भाषा वो वैसे बोलने लगते हैं, तो भाषा बुद्धि से नियंत्रित होते हैं। इस प्रकार से ये नियंत्रण को पहचानने की बात बनी, ठीक। अब बच्चों के साथ ये नहीं हो सकता कि उनको बताओ कि बेटा देखो तुम्हारी माँ कितना अच्छा तुम्हारे लिए काम करती है, ये कृतज्ञता मूल वैसे नहीं पढ़ा सकते उसको जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं। उनको पढ़ाने का विधि अलग होगा, ठीक है ना? जब भाषा सीखेंगे तब तो बताओगे। तो उनको हम अध्ययन करते हैं, समझते हैं, उनकी आवश्यकता को पहचानते हैं। एक आवश्यकता वो होती है जो प्राकृतिक है, एक आवश्यकता वो है जो उसको अभी लगता है कि मेरी आवश्यकता है। इन दोनों के बीच में आपको संतुलन बिठाना पड़ेगा, तो इसमें समझदार होने की बात बनती है। तो उसको अभी लगता है कि खेलना है, आपको लगता है कि नहीं अभी इस उम्र में आवश्यकता ये बात की है कि कुछ ये काम भी होना चाहिए, भाषा आ जाए, तो वहाँ से वहाँ तक कैसे ले जाना है? तो खेल उसकी आवश्यकता, उसकी रुचि खेलने में है, आपको लगता है कि भाषा की जरूरत है, तो खेलने से भाषा को जोड़ने की बात बनी। क्या हो गया भाई? क्या सांप तो यहाँ बैठा है, सांप तो यहाँ रखा हुआ है, ये देखो कितना बड़ा है, कितना बड़ा देखा, ये बड़ा, इतना बड़ा स्नेक, सोचा सोचा ये रखा इतना मोटा, कितना बड़ा है, इकड़े आए इकड़े, अब कोई द्वेष थोड़ी है उनको, है ना? अभी उनको कुछ चाहिए, कुछ बोला नहीं सुना किसी ने, कुछ हो गया बोल रोने लगे, रोने आता है उनको। एक उम्र में रोना खत्म होना चाहिए, लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा है, पूरी भाषा आ गई फिर भी जब भी बात करो तो भैं। अरे बच्चे रोते हैं तो उनका कोई दुख नहीं है, उनकी भाषा है, बड़े तो हंसते तो भी मगर तो दुखी है, है, क्योंकि वो तो गजल बना रखी ना किसी ने, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जो छुपा रहे हो? हैं? ठीक है ना, तो बच्चों को कोई दुख नहीं है, कहाँ दुख होगा, तो खाने में लग गए हो तो आपको ऐसा हो जाता है घंटे भर तक खाने के सामान का हाथ नहीं लगाओगे? तो बच्चों को बोलना नहीं आता जब तक उनको उनके प्राकृतिक भाषा है रोना, बड़ों को अब बोलना आ गया लेकिन बताना नहीं आया तो अब रो रो के बता रहे, ठीक, इसका मतलब अब बड़े हुए कहाँ अपन, या बैठ के बात हो सकती बिना रोए दे कि क्या है क्या नहीं है, बैठ के बात हो ही सकती है ना भाई, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है ये लग रहा है वो लग, सब बातें हो सकती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अंगहार, अंगहार मतलब कपड़ा लत्ता, आउटफिट, ड्रेसिंग सेंस, पूछ रहे डांट रही हो? हाँ तो इंग्लिश में आ गया, बताओ क्या आ गया, लिख देता हूँ। कहाँ से पोज आया? भंगिमा वाला पोज, इससे क्या समझ में आया? रामानंद भैया कुछ समझ में आया? हाँ हाँ, तो इसको हटा देते, कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से हम एक चेहरे को आकृति को कुछ बनाते हैं ना अपने शरीर, है ना, तो वो है ना। हाँ, और मुद्रा मतलब हमारा बॉडी का एक पूरा स्वरूप बनता है, जैसे अभी मैंने ऐसा करा है, ऐसा हाथ लगाया, एक प्रकार की मुद्रा है ना। जैसे हम बोलते हैं बहुत दूर तक जाना है, अभी मुद्रा है, ये नहीं हो सकता बहुत दूर तक जाना है ना। कई लोगों का ऐसा रहता है, तो वो मुद्रा का प्रॉब्लम है, दूर तक जाना ऐसे कैसे होता है? हाँ, वो साथ चलता ही उसका, ऐसा फैल गया ऐसा होता है ना, फैल गया ऐसा नहीं होता है। जैसे कई लोग बोलते हैं इंदौर जाना है, अब इंदौर इधर है, बोलते इधर है इंदौर, अब दिशा का उनको पता ही नहीं, तो उनका मुद्रा ही गलत है, तो घुमाना पड़ता है। बोले क्या फर्क पड़ता है भैया, बताते हैं इंदौर इधर जाना है ना। कभी कभी तो और इंटरेस्टिंग होता है, जाना है उसको उज्जैन है, मान लो इधर है ना, और उनके बीच में महू का काम आ जाए, बोले महू से निकल जाएंगे उज्जैन, है ना। अब उनको पता ही नहीं कि कहाँ मऊ इधर है उज्जैन इधर है, तो ये मुद्रा ही मुद्रा ठीक नहीं हुई ना। हाँ बताओ मतलब क्या निकला। होगा, सारा कुछ मिला के होता है। हम कभी भी कुछ बोलते हैं, कुछ कम बोल के बहुत सारा बोल देते हैं, सब तो होते ही है ना जुड़ा हुआ, अब वर्ड टू वर्ड थोड़ी पकड़ते हैं चीज़ों को, है ना। तो ये सब मिला के है, कुल मिला के कोई इसमें बहुत मुद्दा नहीं है। ठीक हो गया? हाँ, अब देखिए बच्चों में कैसा होता है, बच्चों को हम नियंत्रण करना सिखाते हैं, जैसे चलते हैं। अब एजुकेशन में क्या क्या काम होगा, जैसे बच्चा चलना सीखता है तो अब चलने में उसको अपने शरीर पर नियंत्रण सीखना है, तो हमारा स्कूल क्या काम करेगा एजुकेशन, अब उसको चलने पर नियंत्रण कैसे सिखाना, तो हमारे विद्यालय में पूरी चीज़ ऐसी हमको बनानी है जिसमें वो बच्चा चलने में नियंत्रण को सीखे। अभी बना ही नहीं है, अपने बनानी है। छोटा बच्चा होगा उसके लिए एक सीधा चलना जरूरी है, अभी वो सीधा नहीं चल सकता है, इसको चलाओ शुभ मन को, सीधा नहीं चल पाएगा, है ना। तो कहीं भी चले ऐसे चलेंगे ना, तो अभी जरूरत इस बात की कि वो सीधा चले, अपने शरीर पर वो नियंत्रण रखें। अब सारी एक्टिविटी हमको उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगी, उस उम्र के बच्चे के लिए उस प्रकार से सीधा चलने का। एक उम्र के बाद वो गोल चलना, तो आपने गोला बनाया, एक उम्र के बाद ऐसा चलना। अच्छा, वो अपने आप ही करते रहते हैं कुछ कुछ, उनको क्योंकि अपना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हम हमारे को होश नहीं है, हमको लगता सीधे चलना है, गाय डेढ़ा मार कर चल रहा है, उसको अभी नेचुरल है कि वो ऐसा करके चलेगा। अभी फिर आप देखोगे कि बच्चे आप रोड पे जा रहे हो, साइड में अगर थोड़ी दीवार बनी क्यारी बनी है वो उस पर चढ़ के जाएंगे वो। क्यों भैया? क्योंकि अब वो उस पर भी नियंत्रण पाना चाहते हैं एक हाइट पे। कैसे? एक उम्र के बाद और हाइट लगा दी, दीवार ऐसी बनाई है जहाँ पर और वो ऊपर चढ़ के चलना चाहते हैं। तो हमारा पूरा विद्यालय ऐसे लाइव बनेगा जहाँ पर जो जो भी उनको स्किल सीखनी है उसके साथ वो नियंत्रण को सीखते जाएं, ठीक है ना। फिर आप जैसे रेक्टेंगल ट्रायंगल कहाँ हो सकता है, ग्राउंड में हमने एक बड़ा सा चीज़ बना दिया ट्रायंगल, एक बना दिया रेक्टेंगल, एक सिम सर्कल बना दिया, तो कुछ बच्चे उसी में लाइन में चलना सीखेंगे, कोई बच्चे उसमें गोल दौड़ना सीखेंगे, कोई उसमें ट्रायंगल क्या होता है उसको पकड़ेंगे, कोई रेक्टेंगल क्या होता है, कोई स्क्वायर क्या होता है, ये सारा हम अपने विद्यालय में ही बनाने वाले हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से उनको शरीर पर नियंत्रण, फिर बच्चों को पीछे जाने को एक समय चलने का उनको रिवर्स गियर लगाना अच्छा लगता है, तो आप उनको उल्टा चलना सिखाओ आप, जरूरी है वो। ये सबसे क्या होता है, उनके बॉडी पर नियंत्रण आ रहा है, उससे क्या हो जाएगा आगे समृद्धि में बहुत काम आने वाला है। ये पूरी बॉडी पे कंट्रोल हो गया, जैसे डांस होते हैं, अब बहुत सारे मूवमेंट ऐसे हैं कि जो हमारे नियंत्रण, हमारे शरीर हमारे नियंत्रण में नहीं, कई लोग डांस करते हैं वो ऐसा रहता है यार हड्डी है कि नहीं इनकी, तो वो आगे हमारे समृद्धि में पहचानना पड़ेगा कौन सा है कौन सा नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी समृद्धि के लिए आवश्यक है। अभी कांच की बोतल ही भरनी है, अब जिसका अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं है वो कांच की खट खट खट टकराते रहता है, यार ढंग से पकड़ बिना टकराए बिना बजाए डाल दे रहा, तो बॉडी पर नियंत्रण नहीं है। जरूरत थी उसकी एक आयु में, नहीं कर पाए, हम लोग का कल्चर नहीं था उस प्रकार का। तो अब उस प्रकार से पूरा जागृति पूर्वक कल्चर जब विद्यालय में बनाएंगे अपन तो एक अलग ही चीज़ बनता है, वो अलग ही चीज़ बनना है, तो जल्दी जल्दी हमको बनाना चाहिए जितनी जल्दी हो। ये सबको ये सब चीज़ चाहिए, उसका कुछ अध्ययन हमारा हुआ रखा है, कुछ आप लोग और करके बनाइए, बढ़िया बढ़िया बना सकते हैं। जैसे हाथ ही है, अब आप पियानो बजाते हो तो अब आपका हाथ ये इधर चलेगा तो ये भी इधर चलेगा, लेकिन पियानो में कोई एक्सरसाइज होती है जब ये हाथ इधर ये हाथ इधर जाएगा, बड़ा डिफिकल्ट है ना। तो जब ये ऐसे आप सीखते हो तो ब्रेन सेल्स में या मेधा तंत्र में काम होता है कि दो तरह के निर्णय होते हैं, मतलब ये अब स्वाभाविक ये ऐसा ऐसा जाना है ना, ऐसा ऐसा जाना बड़ा डिफिकल्ट, उसकी एक्सरसाइज होती है, लेसन होते हैं, उससे फिर हो जाता है। इसी प्रकार से वीणा में आप देखोगे, सभी इंस्ट्रूमेंट में आप देखो कोई ना कोई स्किल है, दूध निकालने का स्किल है, दूध निकालने इसके लिए दूध ऐसे निकालना चाहिए, हमारे यहाँ के दूध ऐसे निकालते बिल्कुल थन तोड़ के नीचे लाने की इच्छा है उनकी। अब नहीं सीखे भैया, नियंत्रण नहीं है तो नहीं है, जबकि मैं 50 जगह देख लिया लोग ऐसे दूध निकालते हिलता भी नहीं पीछे से, ऐसे ऐसे निकालते बिल्कुल खिंचाता नहीं निकलता, और उससे मैसेटिस होता है आपको, किसको बताओ होते ही हो। तो भैया कोई भी जिंदा चीज को आप खींच खींच के करोगे तो कोई नर्व में इन्फेक्शन हो सकता है, वो भी एक कारण है। कोई अंगूठे लगाते रहते हैं, भैया आप अंगूठा लगाओ भाई हड्डी गड़ेगी उसको, अब वो नर्व में जहाँ उसका कोई इन्फ्लेमेशन हो गया वहाँ पे वो रोग हो जाएगा, अगले दिन थोड़ा फिर दबाओगे वहीं, तीसरे दिन फिर वहीं दबाओगे, है ना। अब उसको वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो गया, अब उसमें बैक्टीरिया लगेंगे कुछ लगेंगे, तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन ऑल्सो। इसलिए मशीन से दूध निकालना ज़्यादा अच्छा है, मशीन ऐसे निकालती है डुक डुक ऐसे करती है मशीन, कोई मशीन ऐसे नहीं करती, खींचती नहीं थन को ऐसे। अब हम क्या मानते हैं मशीन दूध निकालना खराब ही होता है जी, अभी बहुत सारे हमारे मिथ है ना। मशीन को मैंने देखा, आप उंगली डालो उसमें चालू करो तो आपको गुदगुदी होगी, मतलब वो ऐसे ऐसे ऐसे करती रहती हो, कुछ भी ऐसा नुकसान नहीं करती, कोई खिंचाता नहीं करती, ठीक है ना। तो मैसाटिस रोग नहीं तो थन दूध निकालने के तरीके बदलना पड़ेंगे, वो नियंत्रण की बात है, वो निकलता ही नहीं है। संजू बहन तो लटक जाए पूरा थन में, निकलता ही नहीं भैया। बोले राजा रानी इसका तो निकलेगा ही नहीं है ना, अब क्या करो, करो तो राजा रानी थन खराब, ये खराब, सब गाय के खराब करो खराब जितने करने, जब तक नहीं मानेंगे जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक सीखेंगे नहीं वो थन ठीक रहने वाले नहीं है। और नियंत्रण भी चाहिए, वो देखे ही वैसे है दूध के बैठ गए ऐसे देखा उनने, तो क्या करें वो। अब जैसे कार चलाने में मैं देखा, कार चलाने में कई लोगों का कार चलाना उन्होंने कहाँ देखा है, पहली बार कहाँ देखा है, वो फिल्मों में देखा है, और फिल्मों में ना वो हीरो ऐसे रहता है ना, अब चित्रण में ये बैठा रहा, उनको बिठा स्टेरिंग पे वो यूं ही करता, अरे यार ऐसा नहीं चलता कार, तो जो देखा है वो तो करता आदमी है ना, कहाँ से कहाँ कुदाते हैं, एक्सीलेटर भूई वहाँ वो देखा वो वही है, तो जैसा हमने देखा वैसा हमारा नियंत्रण बन गया, उसके अनुसार ही हम चलते हैं, ठीक से देखेंगे तो ठीक से चलेंगे, ठीक है ना ये बात। तो ये सारी चीज़ें हैं भैया, बहुत फाइन ट्यूनिंग का मामला है, इसी प्रकार से आगे चल के बच्चों का भाषा पर नियंत्रण, उसी प्रकार आगे चल के व्यवहार में नियंत्रण, उसी प्रकार से आगे विचार पर नियंत्रण, उल्टा कार्यक्रम है यहाँ से, तो बच्चों में बाहर से भीतर की ओर नियंत्रण करते हुए जागृति है, जागृत मानव में जागृति पूर्वक नियंत्रण का प्रमाणीकरण है, ये क्या दोस्ती दोनों के बीच में, सोचिए बच्चे और बड़े दोनों पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, है ना, पूरक होने का मतलब ही है कि इस प्रकार से पूरा दोनों का बना रहता है, यही इसी का नाम परंपरा है। तो बच्चों को हम समझे क्या है, अभी बच्चों को ठीक से समझेंगे तब तो उनके साथ डील कर पाएंगे, उस पर हम लोग लगातार बात करते रहते हैं यहाँ पे और करेंगे आगे आगे, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो एंटायरली खूबसूरत डिजाइन निकल के आता है, बिल्कुल सुखद, जिसमें शिक्षा एकदम उत्सव है ना, आप खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें आप बता पा रहे हो, ठीक है। नमस्ते करें, और कोई प्रश्न यहाँ तक, कृतज्ञता प्रकट होती है सौम्यता विधि से, प्रकट तो हमेशा इसी विधि से होता है, शिष्ट मूल्य के तहत, और नहीं तो थैंक यू देते रहो, धन्यवाद, हाँ हाँ बोलना है, बोल सकते मना ही नहीं है, लेकिन उसका फीलिंग अगर ये है कि हो गया है, थैंक यू हो गया ना, आप कितनी बार थैंक यू देंगे तेरे को, जबकि अगर कृतज्ञ एक बार हो गया तो हमेशा बने रहते हैं, कृतज्ञता वन टाइम है, कृतज्ञता वन टाइम कार्यक्रम है, एक बार कृतज्ञ होना है तो हमेशा बने रहते हैं, अभी तो ऐसा होता नहीं, थैंक यू बोला उसको भूल ही जाते थोड़े दिन बाद, और थैंक यू बोलने के कई तरीके निकाल लिए अभी, ऐसा करके एकदम भाव भंगिमा के साथ है ना, इतना गंभीर होकर थैंक यू देते हैं और पांच मिनट भूल जाते हैं, सर्कस वही बात बनेगी तभी तो बनेगा, ठीक, नमस्कार।